رسول اللہ اس کی وضاحت کر دی یہ کہ میری زبان موت کے تعلق سے اور کیسے تھے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ہولناک چیز جو ہے وہ موت ہے. تو رسول اللہ نے آخرت کی سب سے بڑی ہولناک چیز وہ اللہ موت ہے. اور آگے فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی تکلیف اس کی ہولناکی ایسی ہے کہ آروں کے چیرنے سے زیادہ اذیت دہ چیز ہے یہ. 1% اگر اسلام تلوار کی دھار پر پھیلتا تو 800 سال تک جس قوم نے اسپین پر جن لوگوں نے شاسن کیا اسپین پر اگر پلان کرتے کہ ہر سال 1000 لوگوں کا ایکسیکیوٹ کرنا ہے صرف, یہ آبادی آج کی ایسی تھوڑی تھی اس زمانے میں, لوگ آبادی اتنی نہیں تھی, تو 800 سال میں کیا کچھ نہیں کر دیتے تھے. And its military protection allowed a degree of peace and prosperity that had never been known. The reach of this civilization's commerce extended from Latin America to China and everywhere in between. And this civilization was driven more than anything but by inventions. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد, فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم انها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آیات وذكر الدخان والدجال ودابتا وطلوع الشمس من المغربها ونزول عیسیٰ ابن مریم ویاجوج وماجوج وثلاثة خسوف, خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى المحشرهم. اما بعد, تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے, اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ, جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج کی اس 9ویں نشست میں, 9th سیشن میں, میں آپ تمام کے سامنے علامت قیامت, جو علامت کبرا, بڑی بڑی علامتوں کا ایک سلسلہ چل رہا تھا جس میں ہم نے امام مہدی سے جو شروع کیا, پھر اس کے بعد جو بڑی علامتوں میں سے جو پہلی علامت آئی خروج دجال ہم نے دیکھا, اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہم نے دیکھا, اس کے بعد آپ ہی کے دور اور زمانے میں خروج یاجوج ماجوج, اس کی تفصیلات الحمدللہ پچھلی مرتبہ رکھی تھی. آج کے اس عنوان میں یا آج کے اس درس میں میں آپ کے سامنے بقیہ جو 10 آیتیں جو حدیث آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی, صحیح مسلم کی روایت ہے, صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ایک دوسرے سے تذکرہ کر رہے تھے اور علامت قیامت کے بارے میں ڈسکشن ہو رہا تھا ایک دوسرے سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو کہا کیا باتیں چل رہی ہیں, تو کہا ہم قیامت کے بارے میں کچھ ڈسکشن کر رہے ہیں, قیامت کے علامتوں کے بارے میں کچھ ہم جو ہے مشورہ کر رہے ہیں یا اس کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ قیامت قائم نہ ہوں گی, انہا لن تقوم حتی ترون قبل 10 آیات, کہ یہ قیامت قائم نہ ہوں گی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. اب وہ کیا کیا نشانیاں تھی؟ فرمایا فذکر الدخان, اور پھر فرمایا پہلا دھواں, پھر فرمایا والدجال, اور اس کے بعد فرمایا دجال کا خروج, ودابہ, اور زمین سے ایک جانور کا نکلنا, وطلوع الشمس من المغربیہ, اور سورج کا مغرب سے نکلنا, پھر فرمایا ونزول عیسیٰ ابن مریم, اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا, ویاجوج و ماجوج, اور پھر جو ہے چھٹا فرمایا یاجوج اور ماجوج کا نکلنا, وثلاثة خسوف, اور تین پھر زمین کا دھسنا, پھر فرمایا خسف فی المشرق, مشرق میں ایک بار زمین کا دھسنا, وخسف فی المغرب, اور مغرب میں ایک جگہ دھسنا, وخسف بجزیرۃ العرب, اور عرب جزیرے میں ایک. تو یہ تین نشانیاں بتائی, تو یہ ہوئے 7, 8, اور 9, اور پھر فرمایا وآخر ذلک نارن, اور آخر میں ایک آگ نکلیں گی, اور فرمایا تخرج من الیمنی، جو یمن کے جانب سے نکلیں گی، اور فرمایا تطرد الناس الی محشرہم، اور لوگوں کو وہ مقام محشر کی طرف جمع کر دیں گی، لے جا کر اکٹھا کر دیں گی۔ تو یہ 10 آیتوں میں سے 3 ہم دیکھ چکے ہیں، پہلے دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج و ماجوج کا خروج۔ آج باقی آیتیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اور ان آیتوں میں جو تسلسل کڑیاں جو ہم نے جوڑنے کی کوشش کی، چونکہ حدیث میں جو الفاظ تذکرہ جس ترتیب میں، یہ نشانیاں اس ترتیب میں نہیں آئیں گی، یاد رکھی، اس کی ترتیب پھر دیگر احادیث میں آپ نے فرمائی، یہاں تو صرف تذکرہ کر دیا کون کون سی 10 چیزیں ہیں، لیکن ترتیب مختلف ہے۔ جس ترتیب کو ہم نے دیکھا، امام مہدی کا ظہور، اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، دجال کا خروج دوسرا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور انہی کی زندگی میں یاجوج ماجوج کا خروج۔ اب آئیے اس کے بعد جو سلسلہ ہوں گا، جو چیزیں ہوں گی، اس میں جو اہم چیز ہے جو اس حدیث میں تھا کہ 3 جگہ زمین دھس جائیں گی، 3 جگہ زمین دھس جائیں گی۔ اور یاد رکھیں، زمینات تو ویسے کئی جگہ دھستی ہیں، لینڈ سلائڈ، لینڈ، زمینیں کھسک جاتی ہے، زمینیں دھس جاتی ہے، اچانک زمین اندر چلی جاتی ہے، جس سے شہر اور بستیاں اور مکانات وہ ہو جاتے ہیں، یہ تو بہت ہوتے ہیں۔ لیکن قیامت سے پہلے، چونکہ علامت کبریٰ ہے، اور میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس سے پہلے رکھی تھی، علامت کبریٰ قیامت کی وہ بڑی نشانیاں ہوتی ہیں جو غیر فطری اور غیر معمولی ہوں گی۔ فطری طور سے زلزلے عام دنوں میں بھی آتے ہیں، فطری طور سے زمینیں تو عام دنوں میں دھستی ہے، لیکن یہ غیر معمولی ہے اور فطرت سے ہٹ کر ہونے والا ہے۔ جیسا کہ چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جو فطرت پر ہے اور بس غیر معمولی طور سے بڑھ جائیں گی، مطلب زنا، زنا ہر دور میں ہوتا ہے، ہوتا رہا ہے، آج بھی ہوتا ہے، قیامت سے پہلے بڑھ جائیں گا، کیونکہ غیر فطری نہیں، لیکن بڑی علامتیں غیر فطری ہیں۔ تو یہ جو 3 جگہ زمین دھسیں گی، یہ معمولی دھسنا نہیں ہوگا، بلکہ یہ اتنا زبردست دھسا ہوگا کہ بات پوری دنیا میں شہرت پا جائیں گی، معروف ہو جائیں گی، یہ اس کی خصوصیت ہوں گی، چونکہ یہ قیامت کی علامت ہے، یاد رکھی۔ تو یہ زمین کا دھسنا معمولی دھسا نہیں ہوگا، یہ بہت بڑا دھسنا ہوگا۔ اور زمین کے دھسنے سے مراد، آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے دیکھا ہوگا زمین کیسی دھستی ہے، تو اچانک جو ہے بستیاں بسی ہوتی ہے اور وہاں جو ہے زمین اندر چلی جاتی ہے اور کئی 100 میٹر کے گڑھے پڑ جاتے ہیں، گھر مکانات سب اندر چلے جاتے ہیں، اس کے ایک ایک سب برباد ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دھسنا زمین کا، ادھر اندر چلا جانا اچانک، یہ کہے کسی چیز کا بیٹھ جانا، ٹھیک ہے، زلزلے ہی مراد نہیں، زلزلے کی الگ چیز ہوتی ہے، ادھر کی دھسنا ہے زمین اندر چلے جانا، یا اپنی بستیوں کو لے کے اچانک نیچے گر جانا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو بڑی علامت ظاہر ہوں گی، جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا قیامت بڑی قریب ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوں گا 3 جگہ زمین کا دھسنا، اتنا زبردست، اتنا بڑا دھساؤ کہ یہ بات پورے دنیا میں معروف ہو جائیں گی، یہ فطرت سے ہٹ کر کچھ دھسا ہوں گا، یاد رکھیں۔ واللہ عالم کتنا بڑا، کس حد تک، کیسا ہوں گا، لیکن حدیث میں جو باتیں پتہ چلتی ویسا ہے کہ کچھ جگہیں تو ایسی دھسیں گی کہ بڑے بڑے شہر اچانک ختم ہو جائیں گے۔ ایک بڑا شہر ہوں گا، وہ زمین جب دھسیں گی ایک طرف، تو ایسا دھسیں گے کہ مکمل شہر ختم۔ زلزلے میں شہر گر جاتے ہیں، باڑھ میں شہر صرف بہہ جاتے ہیں، عمارتیں ٹوٹ جاتی ہیں، زمین دھسنے میں وہ سیدھا زمین کے اندر اتر جائیں گے، زمین ایک طرح سے انہیں ننگل لیں گی، یاد رکھیں۔ تو ایسے 3 جگہ زمین دھسیں گی جو اتنے بڑے دھساؤ ہوں گے، جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، جو غیر فطری ہوں گا، بہت زیادہ اثر رکھنے والی چیز ہوں گی، اور یہ خبر جو ہر جگہ پھیل جائیں گی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خصوصیت ہوں گی ان 3 جگہوں کے دھسنے کا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے دھسنے کے تعلق سے جو باتیں ملتی ہیں ہم کو، اور روایتوں میں جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے جس میں جو ہے دھسنے کے تذکرے، اور بہت سی روایت ہے جس میں دھسنے کے تذکرے ہیں، ایک تذکرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو اور لعب میں رات گزاریں گے، مطلب ایک زمانہ آئے گا لوگ اتنے گناہگار ہو جائیں گے کہ کھیل کود میں، فالتو کاموں میں، اور اس طرح کی چیزوں میں لوگ جو ہے کھانے اور پینے میں، اور کھانے اور پینے سے مراد یہاں حلال نہیں بلکہ حرام کھانے اور پینوں میں، اور لہو اور لعب فالتو کاموں میں، بیکار کی چیزوں میں راتیں گزاریں گے۔ پھر فرمایا، رات گزاریں گے، جب صبح ہوں گی تو سب کے سب خنزیر بن چکے ہوں گے، جب صبح ہوں گی تو اللہ ایسے لوگوں کو سب کے سب جو ہے سور بنا دیں گا، خنزیر بنا دیں گا۔ اس کے بعد فرمایا، بن چکے ہوں گے، اس امت کے بعض قبائل کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھسا دیا جائے گا، اور بعض قبائل ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت ان کی پوری بستی کو زمین کے ساتھ، مطلب اندر دھسا دیں گا، اور فرما دھسا دیے جائیں گے۔ جب صبح ہوں گی تو لوگ کہیں گے کہ آج رات بنو فلاں کا قبیلہ دھس گیا، مطلب یہ دھساؤ اتنے عام ہو جائیں گے کہ لوگ گناہ میں اتنے ملوث ہوں گے کہ ہر روز صبح ڈسکشن ہوگا کہ آج کون دھسا، تو بتایا جائے گا وہ فلاں قبیلہ آج دھس گیا، فلاں قبیلہ اندر دھس گیا، اس لیے کہ وہ لہو اور لعب اور حرام کاریوں میں اپنی راتیں گزارتے تھے، اللہ نے ان کو دھسا دیا گیا۔ آج رات فلاں قبیلے کے گھروں کو زمین میں دھسا دیا گیا، ان پر پتھروں کی بارش کی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر ایسے لوگوں پر پتھروں کی بارش کی جائیں گی اور ان پر منحوس ہوا بھیجی جائیں گی، مطلب وہ ہوا جو پچھلی قوموں پر بھیجی گئی۔ ٹھیک ہے، ہوائیں ویسے خوشخبری اور بشارتیں بھی لاتی ہے اور ہوائیں ویسے جو ہے خوف بھی لاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے بہت سی بستیاں ہواؤں سے برباد کر دی اللہ نے، تو منحوس ہوا بھیجی جائیں گی، مطلب وہ ہوا جو ان کے لیے بری خبریں لے کر آئیں گی، ہلاکت لائیں گی، اور انہیں اسی طرح ذرہ ذرہ کر کے اڑا دے گی جس طرح پہلی قوموں کو ان کے شراب پینے، سود کھانے، مردوں کا ریشم پہننے، گانے بجانے والی عورتوں کے اختیار کرنے اور خطا رحمی کرنے کی وجہ سے دھسایا گیا تھا۔ پچھلی بار اس وجہ سے ہوا تھا، شراب پینا، مردوں کا ریشم پہننا، گانے بجانے والی عورتوں کا عام ہونا اور لوگوں کو اس کو جائز سمجھنا، سننا، اسی طرح جو ہے قطع رحمی، رشتوں کا توڑ دینا، ان وجوہات سے جیسی پچھلی قومیں دھسی تھی ویسا ہی ہو جائیں گا، وجہ سے وہ جو ہے دھس جائیں گی اور برباد ہو جائیں گی۔ تو یہ تھی کچھ روایتیں، اور بہت ساری ایسی حدیثیں ملتی ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے دھساؤ اور پھر یہ تین بڑے دھساؤں کے تذکرات۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما، یہ بھی حاکم کی روایت ہے، میری امت کے خصف وہ مسخ اور پتھروں کی بارش ہوں گی، مطلب آخری زمانے میں اس امت پر خصف، زمین دھسنا، اور اس کے بعد مسخ، چہروں کا مسخ، جیسے کہ سور اس حدیث میں آیا، خنزیر بن جائیں گے یا پھر بندر بن جائیں گے، ٹھیک ہے، مطلب جانوروں میں تبدیل ہونا انسان کا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو کہا خصف اور مسخ، مطلب زمین میں دھسنا، چہروں کا تبدیل ہونا، اور پتھروں کی بارش ہوں گی، کیونکہ وہ ایسے گناہ کریں گے جس نے بالخصوص حرام کو حلال جو ہے شراب پینا، سود خوری، اور مردوں کو اپنی نفس پہ ریشم کو حلال کر لینا، جس طرح سے آج دیکھا جا رہا ہے ریشم شریعت میں حرام ہے، سونا مرد کے لیے حرام ہے، اسی طرح شراب حرام ہے، سود خوری حرام ہے، لیکن قیامت سے پہلے اتنی بڑھ جائیں گی کہ اللہ اس کے سبب لوگوں کو زمینات کے اندر جو ہے زمین کے اندر دھسا دیں گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں، ایک شخص تکبرانہ انداز میں اپنی چادر زمین پر گھسٹتے ہوئے چل رہا تھا۔ زمین میں دھسنے کا ایک واقعہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے تکبرانہ انداز میں اپنی چادر کو گھسیٹتا ہوا زمین پر چل رہا تھا، اللہ رب العزت کو اتنی بری لگی اس کی چال، ایک تو کپڑا لٹکانا یہ برا عمل ہے تکبر کے علاوہ، پھر وہ اکڑ کر چل رہا تھا، اللہ نے آپ فرمایا زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ زمین میں دھستا چلا جائیں گا۔ ٹھیک، تو دھسانے کے تعلق سے جو گناہ، تکبر سے چلنا اور مختلف دوسرے جرائم جو کر رہے ہیں، تو گویا ہو سکتا ہے یہ جرائم اتنے لیول تک اس زمانے میں بڑھ جائے کہ اللہ رب العزت قوم اور شخص کو نہیں بلکہ بڑے بڑے شہروں کو جو ہے زمین کے اندر جو ہے زمین کو حکم دے گا اور زمین ان کو نگل جائیں گی اور دھس جائیں گی۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، اے انس، لوگ جو ہے مختلف شہروں میں رہائش اختیار کریں گے۔ آپ کو فرما رہے ہیں قیامت سے پہلے لوگ مختلف شہروں میں رہائش اختیار کریں گے، رہنا پسند کریں گے، ان میں سے ایک شہر کا نام بصرہ یا بصیرہ، اس طرح سے آپ نے الفاظ ادا کرے، بصرہ یا بصیرہ اس کا نام ہوگا، اگر تمہارا وہاں سے گزر ہوا یا اس میں داخل ہونے کا اتفاق ہوا تو اس کی شوریلی زمین، مطلب بنجر زمین سے، اس کی زرعی پیداوار سے، اس کے بازاروں سے، اس کے عمرہ کے دروازوں سے بچ کر رہنا، مطلب اس شہر میں داخل نہ ہونا، نہ بنجر زمین پہ، نہ زراعت والی زمین پر، نہ بازاروں میں جانا، نہ مالداروں کے دروں پر جانا، نہ جانا، اور آپ نے فرمایا آگے بچ کر رہنا، تم اس کی نواحی علاقوں تک ہی رہنا، مطلب اس کے اطراف کے علاقوں میں رہنا، آس پاس رہنا، لیکن شہر میں نہ جانا، کیونکہ اس شہر والوں کو زمین میں دھسایا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی اور وہاں زلزلے آئیں گے، ٹھیک، اور کچھ لوگ وہاں رات گزریں گے مگر صبح ہونے سے قبل بندر اور خنزیر بن جائیں گے، مطلب قیامت سے پہلے لوگ یا شہر کے شہر اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کی معصیت اور گناہوں میں ایسے ڈوب جائیں گے کہ اللہ رب العزت ان شہروں کو ڈوبا دیں گا، جس میں سے ایک شہر کا نام آپ نے لیا جس کا نام حدیث میں بصیرہ یا جو ہے بصرہ آتا ہے، تو آپ نے فرمایا ہے نا، اگر تمہارا وہاں جانا ہو تو قطعاً اس شہر میں داخل نہ ہونا، نہ بنجر زمین پہ ہونا، نہ اچھی زرخی زمین پر، نہ کسی مالدار کے گھر پر جانا، نہ اس کے بازار میں داخل ہونا، دور علاقوں میں رہنا، مطلب ایسی بستیاں جہاں گناہ اور معصیت کے کام ہوتے ہیں، ان بستیوں میں جانے سے احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سب پر آ جاتا ہے، تو کہا وہاں نہ جانا اور وہ لوگ گناہ کریں گے حتیٰ کہ اللہ رب العزت رات اور رات انہیں دھسا دیں گا اور باقی لوگ جو اس میں اطراف ہوں گے جو اس میں جائیں گے اللہ ان کو کیا کریں گا بندر اور خنزیر بنا دیں گا بندر اور سور بنا دیں گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے جب اللہ کے عذاب کی بنیاد پر کوئی مخلوق تبدیل ہوتی ہے تو یہ زندہ نہیں رہتی اس کے بعد، آپ یہ مت سمجھیے کہ آج کے دور کے بندر یہ بھی کسی زمانے میں انسان رہے ہوں گے اللہ نے بنا دیا، نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ نے جو ہے کسی کو مخلوق کو ایسا بنی اسرائیل کو بندر اور سور بنا دیا تو یہ 3 دن زیادہ نہیں جی سکتے، پھر ان کو ایسا بنا دیا جاتا ہے لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں، تو ان کی نسلیں نہیں چلتی، یاد رکھیے مطلب وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں کہ ان کی اولادیں پیدا ہوتی نہیں، وہ 3 دن مر جاتے ہیں، اس لیے کہ عذاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ 3 دن زندہ ہوتے ہیں پھر مر جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیں گا، اور آپ نے ایک شہر کا نام لے کر تاکید کی کہ یہاں جو ہے نہ جانا، اور ایسے مختلف شہروں کے تعلق سے، اور روز قیامت یہ جو شہر ہوں گا وہ اللہ عالم مشرق کا شہر کون سا ہوں گا، ایسٹ اور ویسٹ میں یہ کون سے شہر ہوں گے، مغرب کا کون سا ہوں گا، اور جزیرے عرب میں مطلب 3 علاقوں میں بڑی بڑی زمینیں دھسیں گی یا بڑے بڑے شہر اور بستیاں دھس جائیں گی جس کی خبر پورے دنیا میں پھیل جائیں گی کہ وہ 3 شہر یا وہ بستیاں یا وہ علاقے یا پتہ نہیں ملک ہوں گے وہ دھس گئے ہیں، اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ اب تسلسل اور ترتیب میں یہ کہاں فٹ ہوں گی یہ تھوڑا مشکل ہے بتانا، لیکن یہ بات تو طے ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے وفات کے بعد کے تذکرے، اتنی بات طے ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے تذکرے ہیں، اس سے پہلے کے تذکرے نہیں یاد رکھے۔ لیکن ابھی کڑی کہاں جڑیں گی، جس طرح سے امام مہدی کے بعد دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، یہ بہت ترتیب میں کڑیاں چل رہی تھی، لیکن اب اس کڑی میں یہ کہاں جا کر جڑیں گی یہ کڑی، واللہ عالم۔ لیکن ایک بات پتہ چلتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ جو ہوا چلنے والی ہے، ایک ہوا چلیں گی جو میں نے کہا تھا جو ہر مومن کو آئیں گی اور جو بھی ایمان رکھتا ہوں گا مر جائیں گا، یہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوں گی، اور یہ واقعات اس ہوا سے پہلے کے ہوں گے شاید، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد جو ایک ہوا چلیں گی وہ بالکل فوراً بعد نہیں، وہ ایک وقفہ ہوں گا، ایک عرصے کے بعد ہوں گا، اس لیے کہ اس کے بعد لوگ مومن کافر پھر بن جائیں گے اور مومن انتقال کر جائیں گے، کافروں پر قیامت قائم ہوں گی۔ تو یہ واقعہ شاید اس ہوا سے پہلے کا ہوں گا جس میں مومنوں کو پتا چل جائیں گے قیامت آ رہی ہے، ٹھیک۔ تو یہ تھا کچھ باتیں جو قیامت کی ایک علامت جو بڑی ہے، جس کو اگر ترتیب میں دیکھا جائے تو یہ ہوتی ہے 4th, 5th, and 6th۔ آپ نے فرمایا کہ ایک زمین کا دھسنا مشرق، ایک زمین کا دھسنا مغرب، ایک زمین کا جزیرۃ العرب، مطلب یہ اتنی بڑی نشانیاں ہیں کہ تینوں کو آپ نے الگ بیان کیا اور 10 میں سے یہ 3 ہیں، مطلب 30% کا قریب قریب اس کی تعداد ان نشانیوں کی اتنی بڑی ہوں گی۔ واللہ عالم کیا حل نہ کیا اور کیا معاملات اس وقت ہوں گے، اور کس درجے کی، کس پیمانے کا یہ ڈسٹرکشن اور نقصان ہوں گے امت کو، انسانیت کو، ہم بہرحال نہیں جانتے، لیکن چونکہ قیامت کی بڑی نشانی ہے غیر فطری غیر معمولی طور سے بڑی ہوں گی اور ڈسٹرکٹیو ہوں گی، ٹھیک۔ اس کے بعد جو نشانی آپ نے بیان کی وہ یہ ہے جو کہ 8ویں نشانی ہوں گی، اس ترتیب کے اندر اگر ہم چلے تو 3 ہم نے پہلے دیکھی، معاف کرنا، 3, 4, 5, and 6 یہ ہوگی۔ 7ویں نشانی ہے کہ دھوئیں کا نکلنا، دھوئیں کا اٹھنا۔ اب بہرحال یہ دھوئیں کا اٹھنا کیا ہے، یہ معاملہ کیسا ہوں گا، اس تعلق سے یاد رکھیے مکمل طور سے تو ہم بہرحال سمجھ نہیں پائیں گے چونکہ ہم اتنے دور ہیں اس واقعے سے، لیکن جو بات اللہ نے بیان کی قرآن کے اندر اس دھوئیں کا تذکرہ بھی آیا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا قرآن کی کچھ علامتوں کا تذکرہ قرآن میں ہے اور بقیہ کا حدیث میں ہے، تو یہ جو علامت ہے دھواں، اس کا تذکرہ قرآن نے کیا اور یوں فرمایا، اور اللہ رب العزت نے تفصیلات بیان کی سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 10 سے لے کر 13، اور فرمایا فَرْتَقِبْ يَوْمَ يَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، اور اللہ نے فرمایا تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان صاف دھواں لے کر آئے گا، مطلب کلیئر ایک دم سموک ہوں گا، دھواں ہوں گا جس کو سب دیکھ سکیں گے۔ آگے فرمایا يَخْشَ النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور انسانیت سمجھ جائیں گی کہ اللہ کی طرف سے بڑا دردناک عذاب ہوں گا لوگوں کے لیے، کون لوگ، جو ایمان نہ لائے۔ پھر فرمایا هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا عَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد وہ لوگ اللہ کا جو کافر اس عذاب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اور فرمائیں گے اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب کو ہٹا دے، ہم سے عذاب کو ہٹا دے، بلا شبہ ہم ایمان لانے والے ہیں، مطلب ہم اب مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے قیامت کی بڑی نشانیوں کے آنے کے بعد کسی ایمان لانے والے کا ایمان بھی کام نہیں آئے گا، اور جو ایمان والا تھا اپنے ایمان کے مطابق اعمال نہ کرتا تھا تو اس کے اعمال نہ کرنے کی وجہ سے بھی اس کا جو ایمان اس کو کام نہیں آئے گا۔ تو ایمان بھی ضروری، ایمان کے ساتھ اعمال بھی ضروری ہے، تو ایسے کام نہ آئے گا تو وہ کہیں گے اللہ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دے، ہم تو ایمان لانے والے ہی تھے اب تجھ پر، اور یہ ایمان لانا ویسا ہی ہے جیسا فرعون جب غرق ہونے لگا تو جب چلا کر کہا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن ایسا ایمان لانے والا ایمان لانا کام آتا ہے؟ کام نہیں آتا۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ جب فرعون ڈوبنے لگا اور اس کی موت کا وقت آ گیا تو تب وہ توبہ کرنے لگا، تو اللہ نے مجھے حکم دیا، میں نے جو ہے اس جو ہے سمندر کے اندر سے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ میں بھر دی، اس کے منہ میں بھر دی، اور وہ اس کے ساتھ غرق ہو کے مر گیا، ڈوب کر مر گیا۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس وقت جب موت قریب ہوتی ہے یاد رکھیں ایمان کام نہیں آتا ہے۔ تو قیامت کی بڑی نشانیاں آنے کے بعد توبہ بھی کام نہیں آئیں گی، ایمان بھی کام نہیں آئیں گا۔ یاد رکھیں توبہ کے دروازے بند، گناہگار آدمی بھی کچھ نہیں کر سکتا حالانکہ ایمان والا ہوں گا، یا دوسرا جو ایمان نہیں لائے کافر توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، ایمان لائیں گے، کام نہیں آئیں گا۔ اللہ کے عذاب آنے سے پہلے یہ کام کرنا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہے، تو یہاں جس طرح سے اللہ رب العزت نے اس فرعون کو ڈبا دیا، اس کے آخر وقت کا ایمان نہ آیا، تو اگر جو لوگ زندہ ہوں گے اس نشانی کے وقت ان کا ایمان لانا تب کام نہیں آئے گا۔ اور ایک فرد کے لیے اس کی زندگی میں توبہ بہت ضروری ہے، ورنہ اگر ہماری موت آ گئی تو ہمارے پھر توبہ کام نہیں آئیں گی۔ جب سکرات میں انسان داخل ہوتا ہے، اس کی روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے، تو تب یاد رکھیے ایمان کام نہیں آتا ہے۔ مطلب اگر آپ تب کہے میں ایمان لایا، تب کہے میں معافی چاہتا ہوں اللہ سے گناہ کی، تب معاف نہیں ہو، تب کہے کہ میں لوگوں کے حق بہت مارا دینا چاہتا ہوں، کچھ کام نہیں آتا ہے۔ یاد رکھیے اس سے پہلے سب کچھ ہو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک آنے والی موت سے پناہ مانگی اللہ سے، اچانک، چونکہ اچانک جب موت آتی ہے تو آدمی کو توبہ کا موقع نہیں ملتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ اور سلف صالحین میں کئی واقعات ہیں کہ صحابہ نے اور تابعین پناہ مانگتے تھے اچانک آنے والی موت سے، اس لیے کہ ہوتا کیا اس میں انسان کو توبہ وہ نصیب نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اب ہم اور آپ تو جانتے نہیں ہماری موت کب آئیں گی، تو ہمیشہ توبہ کرتے رہیے تاکہ جب بھی آ جائے کم از کم اس سے پہلے ہم تائب ہو چکے ہو، توبہ تو کر چکے ہو گناہ سے۔ وہ ابھی چھوڑنے کا ارادہ ہوتا ہے نا، انسان توبہ کرتا ہے پھر گناہ چھوڑتا ہے نا، یہ کہہ کے نہیں ہوتا، پہلے نادم ہوتا ہے توبہ کرتا ہے پھر چھوڑتا ہے، تو کم از کم توبہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 70 یا ایک روایت میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، حالانکہ آپ بخشے بخشائے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ توبہ کی کثرت امت کو تعلیم تھی کہ تم بھی کثرت سے اللہ سے توبہ اور گناہوں اپنے گناہوں سے استغفار کیا کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت ایمان کام نہ آئیں گے، پھر اللہ فرماتا ہے ان لہم الذکرہ وقد جاءہم الرسل مبین، اور پھر وہ اللہ فرماتا ہے اور وہ کہتا ان کے لیے نصیحت کیوں کر ہوگی، اب میں کیوں نصیحت ان کو بھیجوں گا جبکہ ان کے پاس ایک کھلا اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ چکا ہے۔ مطلب انبیاؤں کے آنے کے بعد پھر اللہ کے پاس قومی حجت نہیں قائم کر سکتی، ہم کو معلوم نہیں تھا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب میرا نبی آ چکا ہے، کھول کھول کر میری آیتیں بیان کر چکا ہے، تو کافروں کا اب یہ کہنا کہ ہم ایمان لائے کام نہیں آئیں گا، پہلے اگر لاتے اس عذاب سے تو ٹھیک تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں جو ہے اس بات کو بیان کیا گیا کہ جب دھواں جو ہے واضح دھواں، دیکھیے کچھ دھواں تو ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ نہیں پاتے آپ، دھواں تو نکلتا ہے لیکن کلر لیس ہوتا ہے، لیکن یہ دھواں واضح ہوں گا، سب اس کو دیکھیں گے۔ اب اس تعلق سے ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک بار قریش نے دھواں دیکھا، لیکن یہاں وہ دھواں مراد نہیں، یاد رکھیں، ورنہ آپ کہیں گے وہاں بھی تو ہوا۔ سیرت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو بدعا دی، جب یہ ایمان نہ لائے تو 7 سال قحط آیا، 7 سال، تو وہ قحط سالی میں اناج کی اور جانوروں کی کمی سے ہوتا ہی ہوتا کہ ان مشرکین کو دن کے اندر بھی آنکھوں کے سامنے دھواں نظر آتا تھا، کمزوری سے، سمجھ رہے نا آپ، یا چیزوں کی کمی سے، نعمتوں کے زوال سے، آپ بولتے ہیں چکر آ رہے ہیں مجھے سامنے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا دکھ رہا اور کیا نہیں دکھ رہا، دن میں تارے نظر آ رہے، اس طرح سے ان کو دھواں نظر آتا تھا، کافروں کو، ان مشرکین کو، قریش کو دھواں نظر آتا تھا۔ تو یہ ایک تو بات ہوگی، لیکن یہ دھواں جو مراد ہے یہ قیامت سے پہلے کا، یاد رکھیں، وہ بھی دھواں ہے، وہ ایک الگ واقعہ ہے، لیکن یہ دھواں جو ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، کیونکہ آپ نے فرمایا دکان دھوئیں کا جو واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں جو یہ دھواں ہے یہ بڑی علامت ہے، اور جس طرح سے قیامت کی علامتیں کچھ زمین سے تعلق رکھتی ہیں، زمین کا دھسنا، کچھ آسمان سے تعلق رکھتی ہے، اسی طرح اس کا تعلق بھی آسمان سے، یاد رکھیں کہ آسمان واضح دھواں لے کر آئیں گا، ایک کلیئر سموک انسان دیکھیں گا، اور یہ اتنا غیر معمولی ہوں گا، پوری دنیا اس کو دیکھیں گے، اس کی خصوصیت یہ ہوں گی غیر معمولی۔ آپ اگر کتنی بھی لکڑی جلا لے، کتنا بھی کچھ کر لے، تو اتنا دھواں نہیں پیدا کر سکتے جو اتنا غیر معمولی ہو کہ دنیا کو گھیر لے، ایک خطہ گھیرا جا سکتا ہے کچھ آنکھ سے، لیکن یہ دھواں اس قدر مقدار میں ہوں گا کہ دنیا کو گھیر لیں گا، اور لوگ سمجھ جائیں گے آخرت قیامت قریب ہے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے، لیکن توبہ نہیں قبول کی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اس آیت نے اس کی وضاحت کی، اور اس کا تعلق آسمان سے۔ اسی طرح جو دھوئیں کے تعلق سے باتیں ہمیں جو حدیث سے ملتی ہیں بہت تفصیلات یاد رکھیے، آخرت کی جو بڑی آخری نشانیاں ہیں بہت مفصل نہیں ہیں، جیسا کہ امام مہدی کے بات ہی بہت تفصیلی تھی ایک چیز، ان میں تفصیلات نہیں یاد رکھی، بس مختصر بتا دیا گیا، وہ اس اعتبار سے ہو سکتا ہے انسان سمجھ نہ پائے ان تفصیلات کو، کیونکہ یہ معاملہ آخرت کا ہے، قیامت غائب کا ہے، قیامت قائم ہونے سے پہلے کا ہے، اور بہت سی بار تو ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے جو ہماری دور میں ہیں لیکن جس کو ہم نے دیکھا نہ ہو۔ اگر کوئی کہے ایک شخص سے کہہ رہے وہ فلاں ملک میں 200 ماحلے کی عمارتیں ہوتی، تو جس نے اونچی عمارتیں دیکھی وہ کہیں گا پتہ نہیں کیسی ہوتی ہوں گی 200 ماحلے کی، لیکن جب وہ اپنی حقیقی آنکھوں سے دیکھیں گا تو وہ تعجب حیرت زدہ ہو جاتا، ایسی ہوتی ہے 200 ماحلے کی عمارت، ہے نا؟ تو ہم چونکہ اس کو دیکھ نہیں پائیں گے، اس لیے تفصیلات نہیں دی گی قرآن میں بھی اور احادیث نے بھی تفصیلات نہیں دی، اس لیے کہ یہ غائب سے تعلق رکھتی ہے اور ممکن ہے کہ ہم سمجھ نہ پائیں، لیکن جو چیدہ چیدہ تھوڑی تھوڑی باتیں ان 5 بقیہ علامتوں کی، 6 بلکہ 7 علامتوں کی میں رکھ رہا ہوں، جس میں سے دھواں، اس کے تعلق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہ جو دخان ہیں دو ہیں، ایک وہ دخان جو گزر چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیرت میں آ چکا واقع، اور دوسرا وہ ہوگا جس میں زمین اور آسمان کی خلا بھر جائیں گی، اتنا دھواں ہوگا کہ زمین اور آسمان کے بیچ کی جو اسپیس خلا ہے پوری دھوئیں سے بھر جائیں گی، اتنا ہیوی سموک، اتنا زیادہ دھواں، اتنا سخت دھواں کہ زمین اور آسمان پوری دھوئیں سے بھر جائیں گے، فرماتے بھر جائیں گے، اور مومنوں پر تو اس کا اثر صرف زخام جیسا ہوں گا۔ مومنوں کو کیا تکلیف ہوں گی اس دھوئیں سے؟ صرف جیسا کہ دھواں لگ گیا تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ ناک بہتی ہے، تو بس مومنوں پہ اثر یہ ہوں گا، ناک بہ جائیں گی، لیکن وہ کہتے ہیں کافروں پہ یہ اثر ہوں گا کہ ان کے سر پھٹیں گے، کانوں میں سے خون نکلیں گے، ان پہ بہت خطرناک اثر ہوں گا اس کا۔ یہ دھواں جو ہوں گا، یہ دھواں اتنا سخت ہوں گا لیکن، اور زمین آسمان کو بھر دیں گا، اور میں بھی سمجھتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں دھواں تکلیف دہ ہی ہوتا ہے، کبھی بھی کسی بھی قسم کو آگ جلائی کھانا بناتے وقت آپ پریشان ہو جائیں گے دھوئیں سے، آنکھیں بند کرنا پڑتی، جو عادی بھی ہے اگر اس کو عادت بھی ہو اس دھوئیں کی تب بھی آنسو بہاتے بیٹھتا ہے، تکلیف نہیں ہوتی لیکن آنسو تو برابر جاتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح مختلف اور دھوئیں ہوتے ہیں جو نکلتے جن کی تکلیف آپ بڑھ جاتی، یہ دھواں اتنا زیادہ ہے زمین آسمان کی خلا بھر دیا ہے، مومنوں پر اثر یہ ہوں گا ان کی ناکیں بہیں گی، جو فطری چیز ہے دھواں جانے سے آپ ناک پہنچتے ہیں آنکھ پہنچتے اپنی، جیسا زکام کا اثر ہوتا ہے، لیکن کافروں پر اس دھوئیں کا اثر یہ ہوں گا۔ وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اثر سے جو ہے کافروں کے کان اس سے پھٹ جائیں گے، یا ان کے کانوں سے خون نکلیں گے، کان جیسا پھٹنے کے ہوتے ہیں نا، مطلب اتنا ٹینس، اتنا اس کے وجہ سے پریشر آئے گا کہ جیسے کان پھٹتے ہیں نا، انسان ہوتا ہے نا کہ تیز کوئی چیز سنے کان پھٹ رہے بولتا ہے، کوئی چیز آواز سن لے زور سے تو اس کا دل اتنا تیز دھڑک رہا ہوتا ہے کان پھٹ رہے میرے، مطلب جیسا ایسا لگتا ہے کہ جو ہے اس سے کچھ نہ کچھ پریشر ریلیز ہو جائیں گا میرے کانوں سے، یا خون نکل جائیں گا، نسیں میری پھٹ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو ان کے کان پھٹنے جیسا اس طرح کی کیفیت جو کافروں کی ہوں گی، مومنوں پر اتنا ہوں گا کہ صرف ان کی ناکیں ایسے بہیں گی، آنکھیں بہیں گی، جیسا زکام میں ان کی حالت ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ یہ آخرت سے پہلے کا دھواں ہے۔ اسی طرح دخان دھوئیں کے بارے میں جو وارد شدہ حدیثیں ہیں ان میں سے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ویسے مختصر ہی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ہم لوگ تذکرہ کر رہے تھے بیٹھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا تذکرہ، ہم نے کہا قیامت کا، تو آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 چیزیں نہ دیکھ لو، فذکر الدخان، سب سے پہلے نشانی بیان کی دھواں، ترتیب میں حالانکہ بعد میں آ رہی ہے لیکن آپ نے سب سے پہلے اس کو بیان کیا، دھواں، دھواں نکلے گا قیامت کی علامت۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، 6 چیزیں واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو، مطلب اس کے بعد نیک اعمال کا فائدہ نہ ہوگا، توبہ کا فائدہ نہیں ہوگا، ایمان کام نہیں آئے گا، 6 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کر لو، 6 چیزوں واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے، دوسرا دھوئیں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیکی میں جلدی کر لو، یا دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے نیکی میں جلدی کر لو، یا زمین سے جو ہے ایک جانور کے نکلنے سے پہلے نیکی میں جلدی کر لو، یا کسی خاص وقت موت آ جانا، اور تمہاری موت سے پہلے، یا تو قیامت کی نشانیاں یا ہماری موت آ جائے، اور تمہاری موت سے پہلے جو خاص وجہ سے آ جائے، یا سب کے لیے واقع ہونے والا وہ معاملہ جو قیامت ہے، مطلب وہ موت جو تم پہ آئے، اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ ایک انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہو جاتی ہے، یا پھر جو قیامت کے لوگ جئیں گے وہ بھی مر جائیں گے اس دن پورے۔ تو 6 باتیں جس میں سے 4 قیامت کی علامت ہیں، 1 خود ہماری موت ہے، اور 1 قیامت کے روز جو سب مر جائیں گے وہ موت ہے۔ تو 6 چیزوں سے پہلے توبہ کر لو، نیکی میں جلدی کر لو، سبقت پالو، اس لیے کہ اس کے بعد نیکی قبول نہ ہوگی، توبہ قبول نہ ہوگی۔ اسی طرح ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، اور ان کے پاس بیٹھے تھے، تو آپ جو ہے رات میں اٹھے اور صحابہ کے پاس آئے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابہ کے پاس آئے اور فرمایا، اور نیند میں تھے، نیند سے اٹھے اور فرمایا کہ آج رات میں سو نہیں سکا، آج رات میں بڑی تکلیف میں تھا سو نہیں سکا. میں نے پوچھا کس لیے، مطلب جو حدیث راوی روایت کر رہے ہیں عبداللہ ابن ابی ملکہ، وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ رات بھر کیوں نہیں سویا، آج کیا فکر تھی آپ کو؟ تو کہنے لگے لوگوں نے بتلایا کہ دمدار ستارہ طلوع ہوا ہے. لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایک جو ہے ٹیل سٹار جو ہوتا ہے، دمدار ستارے ہوتے ہیں نا کبھی دکھتے ہیں، وہ ظاہر ہوا ہے، طلوع ہو چکا ہے. مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں دھواں نہ آ پہنچے، مجھے ڈر لگا کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں کوئی دھواں نہ آ پہنچے. اب اس لیے اس حدیث سے ایک بات اور بھی ظاہر ہو رہی ہے، جو عبداللہ ابن عباس کا جو ڈر ہے کہ وہ جو دمدار ستارہ نکلا رات میں، مجھے ڈر ہوا کہیں دھواں نہ آ جائے، شاید یہ دھواں آسمان سے آئے گا کسی بلا کی شکل میں، ہائر پاسبلٹیز ہیں. چونکہ آپ نے کیا کہا حدیث میں، مجھے رات کسی نے بتایا کہ دمدار ستارہ دکھا ہے، تو مجھے ڈر لگا کہیں اب دھواں نہ آ جائے اس کے پیچھے. مطلب ستارے کے آنے جانے سے تقدیر کے فیصلے وہ نہیں ڈر رہے ہوں، وہ ڈر رہے ہیں کہیں یہ ستارہ جو آ رہا ہے قیامت کی کوئی نشانی نہ لا لے وہ دھوئے والی. تو اس سے ایک بات جو ہمیں پتا چل رہی وہ یہ ہے، شاید کہ ان کا یہ خیاس تھا یا صحابہ میں یہ بات عام تھی کہ وہ جو دھواں آئے گا کوئی ستارہ آ کر زمین پہ ٹکرائے گا، جس کی بنیاد پر دھواں دنیا میں پھیل جائے گا، جس کے بارے میں سائنس بھی آج کہتی ہے کہ اگر کوئی ستارہ دمدار یا کوئی ستارہ جو ہے گردش کرتا ہوا اپنے راہ سے بھٹک جائے، اس کا کچھ پتھر، ستارہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کے کچھ پتھر نکل کے اگر گردش سے نکل جائے اور جو ہے زمین کی کشش جو ہوتی ہے اس کی، جو اس کی قدرتی کشش ہے، میگنیٹ جس کو کہتے ہیں، زمین کا گریویٹی جو فورس ہوتا ہے، اگر وہ کشش کھینچ لے اور وہ آ جائے تو اتنے نقصان دہ ہو سکتے ہیں کہ اگر ایک آ کے دنیا پہ لگ جائے، جس کا سائز کوئی بہت بڑا ہونا ضروری نہیں، ایک آدھے سے ایک کلو میٹر بھی اگر اس کا سائز ہو جائے، وہ اس رفتار سے چونکہ چلتے ہیں آسمان میں، اگر وہ آ کے ٹکرا جائے تو یہ دنیا کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو، چونکہ جب وہ آ کے مارے گا دنیا میں تو دنیا کی ہر چیز کو ذرے میں تبدیل کر دیں گا. حالانکہ اس کا سائز صرف اتنا ہوگا لیکن اس کی رفتار اتنی زیادہ ہوگی، اور جب وہ انسانی دنیا میں جب پہنچے گا جس میں ہمارا جو فضا ہے اس کے اندر آکسیجن ہوتی ہے. تو بہرحال ہمارا معاملہ اس دھوئیں کا چل رہا تھا، عبداللہ ابن عباس کے اس واقعے کا کہ آپ رات بھر نہ سوئے، صبح اٹھے اور اٹھ کر کہا کہ کل مجھے کسی نے بتایا کہ دمدار ستارہ دکھا ہے، تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں دھواں نہ آ جائے، دھواں نہ پہنچا ہو، اسی خیال سے میں پوری رات سو نہ سکا. ٹھیک ہے، تو اس سے صحیح مسلم کا یہ جو ہے یہ ابن کثیر کا واقعہ ہے اور سورہ دخان میں اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس صحابی کے اس ڈر سے جو بات پتہ چل رہی وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو دھواں ہے یہ آسمانی کسی بلا کے، آسمانی کسی عذاب کے نتیجے میں یہ دھواں دنیا میں پھیلے گا اور بہت سخت دھواں ہوگا. جو ان کا ڈر تھا کہ ایک ستارہ دکھا، تو خوف ہے، خدشہ ہے کہ وہ ستارہ دنیا سے گزرے اور اس کے، ہم جانتے ہیں ٹیل سٹارز جو ہوتے ہیں دمدار ستارے، ان کے پیچھے دھواں ہوتا ہے، سموک ہوتی ہے اور پارٹیکلز ہوتے ہیں اور پتھر ہوتے ہیں چھوٹے اور بڑے سائز کے، جو ہو سکتا دنیا میں آ کے ٹکرا جائے، جس سے ہوں گا کہ جب دنیا میں ٹکرائیں گے دنیا جو ہے ذروں میں تبدیل ہو کر دھوئیں کی شکل اختیار کر لیں گے. اور چونکہ وہ جب دنیا کے اندر داخل ہوں گا تو دنیا میں آکسیجن ہوتی ہے، آکسیجن سے جب وہ پتھر ملیں گا تو آنکھ پیدا کریں گا، اس لیے کہ وہ ہائیڈروجن سے بنے ہوئے اکثر چیزیں جو خلا میں، وہ آنکھ پیدا کریں گا اور جلتا ہوا آ کر لگیں گا اور ان کی رفتاریں بہت تیز ہوتی ہیں، یاد رکھیں. اس میں بھی پھر وہ الگ بھاگتے ہیں اور رفتار سے، ان کی رفتار اسپیشل ہوتی ہے، ان میں بھی تیز رہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس ڈر سے یہ بات لگتا ہے کہ شاید آسمان سے کوئی پتھر آ کر لگے یا کچھ چیزیں گرے، اور پتھروں کی بارش کا تذکرہ بھی خسوف کے ساتھ آیا ہے پچھلی بار. تو ہو سکتا ہے اس سے جب ٹکرائے ایک دھواں شکل اختیار ہو، اللہ عالم. بہرحال یہ خیاس تھا، یہ ایک بس ایک وہ چیز تھی جو بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو بہرحال تو دھوئیں کا نکلنا، اس حد تک نکلنا کہ پوری دنیا کا دھوئیں سے بھر جانا، اور صحابی کا یہ ڈر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ڈر رہے تھے کہیں اس وجہ سے دخان دھوئیں کا معاملہ نہ ہو جائے، یہ تھی ایک علامت. اس کے بعد جو علامت ہے جو آٹھویں نمبر پہ ہے وہی ہے خروج دابا، زمین سے ایک جانور کا نکلنا، خروج نکلنا، دابا ایک جانور. اب دابا سے جو مختلف اقوال ملتے ہیں، بہت سے لوگوں نے خیال آ رہے ہیں کہ وہ چھپلک کے جیسا ہوں گا، بغر دم کا ہوں گا، بیل کے جیسا سر ہوں گا، فلاں ہوں گا، یہ سب خیاس ہے، گیس ورک سے. اس کی کوئی حقیقت کسی حدیث سے نہیں ملتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تفصیلات دی ہو کہ جانور کیسا دکھیں گا، کیسا نکلے گا، کیسا ہوں گا. لیکن جو لفظ ہے دابا، ویسے دابا ان جانوروں کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں جو زمین پر مکمل طور سے اپنے جسم کو اٹھا کر نہیں چل سکتے، رینگتے ہوئے چلتے ہیں، جیسے کہ چبلگ ہوئی جس کو ہم انگلش میں ریپٹائلز بولتے ہیں، یا ایگزیکٹلی اپنے پیروں پر ویٹ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں اور اپنے پیر اور جسم دونوں سے چلتے ہیں، مگر میں چلتا ہے، پیر بھی اسے چلتا ہے اور جسم کو بھی گھسڑتا ہے زمین کے اوپر. تو دابا ایسے ہی جانوروں کو، اسی طرح وہ چھپلک جس کو گھوڑپڑ بولتے ہیں اردو میں، اس کو دب بولتے ہیں عربی زبان میں، क्योंकि वो भी क्या है, जमीन को चिटक कर, रेप्टाइल है, चिटक कर चलती है, उसका पेट जमीन से रगड़ता है, हालांकि पैरों पर चलती है लेकिन फिर भी मुकम्मल पैरों पर वजन नहीं उठा पाती। इसी तरह जो टैंक होता है मिलिट्री टैंक, उसको दबाबा बोलते हैं, इसलिए कि वो भी जब चलता है तो जमीन से चिटक कर चलता है। एग्जैक्टली हमारी कारों जैसा उठावा नहीं दिखता है, जमीन को चिटक कर चलता है। तो दाबतुल अर्ज, जमीन से कोई जानवर का निकलना, नाम से तो लगता है कोई रेप्टाइल होगा, वल्लाह आलम, लेकिन हम इस मामले में कोई राय नहीं रखते, इसलिए कि सहाबा से कोई अखवाल साबित नहीं है, ताबईन से कोई बात साबित नहीं है, जो कुछ बातें वो खयासा है। तो खयास आ रहा है हम ना जाते हुए, अल्लाह ने कहा जमीन से जानवर का निकलना, और इसके ताल्लुक से सूरह नमल, सूरह नंबर 27 आयत नंबर 82 में अल्लाह ने फरमाया और कहा وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ। اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا اور جب ان پر قرب قیامت کا وعدہ آ پڑے گا اور بات پوری ہو جائیں گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے, دابت الارض, زمین سے ایک جانور نکالیں گے اور وہ ان سے کلام کرے گا, بے شک یہ لوگ ہماری آیت پر یقین نہیں رکھتے تھے। मतलब काफिरों से कलाम, मोमिनों से कलाम, लेकिन काफिर वो होंगे जो आयतों पे जो है यकीन नहीं रखते थे, असल सजदा के मुस्तहिक वही होंगे। याद रखिए, तो यहां फरमाया जमीन से जानवर निकलेगा। अब ये दाबा क्या चीज है, तो इससे जो इस आयत से बात पता चली, पहली बात जमीन से निकलेगा और लफ्ज भी दाबा का है, तो गुमान होता है कि कोई ऐसा जानवर जो मुकम्मल अपना वजन नहीं उठा पाएगा, पैर और अपने उससे रगड़ता हुआ चलेगा, इसीलिए गुमान है, एक गैस है अल्फाज के। दूसरा कि वो जो है लोगों से बात करेगा, क्या फरमा अल्लाह ने अर्जी तुकल्लिमुहुम, लोगों से क्या करेगा, वो बातचीत करेगा, इसकी खसूसियत ही होंगी दूसरे जानवरों से हटकर, ये बात करेगा लोगों से बात करेगा, और ये बात उसकी ये होंगी जो ईमान ना लाया उसको तनकीद करेगा, जो ईमान लाया उसकी तारीफ करेगा, मोमिनों को छोड़ देगा और जो ईमान ना लाया उसको तनकीद करेगा, बुरा भला कहेगा और उसको कुछ सजाएं भी देंगे, हदीसों में आता है ये जानवर। ठीक है, तो जमीन से जानवर निकलना, और ये भी क़यामत की बड़ी निशानी है, कुरान में भी इसका तज़किरा है, और तौबा इसके बाद कबूल नहीं होंगी, याद रखिए लोगों। ठीक है, तो ये जानवर का निकलना, अब वो कहां और कब जाहिर होगा हम नहीं जानते, इसके ताल्लुक से कोई तफसीलात मौजूद नहीं है कि कब होगा कहां होगा। इसी तरह इसके मामले में इसके जिम्मे क्या कारनामे होंगे ये भी हम नहीं जानते, सिवा एक कारनामे की जो इंशाल्लाह आगे हदीस में आएगा। इसी तरह जो कुरान मजीद में इसका तस्करा है, अब आइए ये जानवर के ताल्लुक से कैसा होगा क्या होगा हम नहीं जानते। बहुत से लोग बोलते हैं कि इसके बारे में जो ज़ईफ रिवायतें हैं, बहरहाल कि वो उसके हाथ में फलां का आसा होगा, दाऊद अलैहिस्सलाम की अंगूठी होंगी और इसका फलां होगा, वल्लाह वालम, इसकी हम तफसीलात नहीं जानते, क्या मामला होगा, कैसे होगा, कहाँ से निकलेगा, क्या करें कारनामे हम नहीं जानते। जो बात आयत से पता चली, जमीन से निकलेगा, दूसरा लोगों से बातचीत करेगा, और जो हदीस में इसके ताल्लुक से बात मिलती है वो ये है कि ये एक जानवर है, ये जमीन से निकलेगा, कयामत से पहले निशानी होगा, लोगों से बात करेगा, बस इतनी ही बातों का तस्करा मिलता है। कहां निकलेगा इसकी तफसीलात नहीं है। आइए कुछ हदीसें इसके ताल्लुक से बहरहाल कुछ बातें देखते हैं, कोई सही हदीस बहरहाल इसके निकलने के ताल्लुक से वारिद नहीं है, और वो लोगों से बात करेंगे और उसके कारनामे क्या होंगे, जो एक ही कारनामा देगा वो सुना देता हूं। अबू अमामा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं जो जमीन से जानवर निकलेगा वो जो कारनामे करेगा उसमें से एक कारनामा ये होगा, वो कहते हैं वो जानवर निकलेगा और लोगों के नाकों को दागेगा, वो एक कारनामा ये अंजाम देगा जब निकलेगा, वो लोग जो ईमान नहीं लाए उनकी नाक को दागेगा। दागना समझते आप, दागना उस अमल को बोलते हैं जब आदमी उसके जानवर खलत मलत ना हो दूसरे जानवरों से, उन जानवरों पर टैग लगाते हैं आंख के जरिए, किसी चीज को जलाते हैं, उसको गर्म करते हैं और गर्म करके जानवर के जिस्म पे मार देते हैं, जिससे उसके उतने जिस्म के बाल जल जाते हैं और उस पर एक निशान आ जाता है कि जानवर फला आदमी का है, फला जो है ग्रुप का है, वो फला आदमी का है, टैगिंग जिसको बोलते हैं, दागना इसको बोलते हैं। तो वो जानवर जमीन से निकलेगा, और हदीस में जो बात आ रही है सही रिवायत है कि वो नाकों को दागेगा, लोगों की नाक पर दाग लगाएगा, टैग करेगा, पता नहीं वल्लाह वालम किस तरह से क्या मामला होगा, लेकिन नाकों को दागेगा, और सिर्फ काफिरों की नाक को दागेगा, मोमिनों को सरका देगा बाजू, काफिरों की नाक को दागेगा, और हदीस में अल्फाज है फिर वो सब तुम में घुल मिल जाएंगे, और वो लोग जिनको नाकों को दागेगा वो सब तुम में घुल मिल जाएंगे, हत्ता कि एक शख्स ऊंट खरीदेगा और कोई इससे पूछेगा कि ये ऊंट तुमने किससे खरीदा, तो वो कहेगा मैंने उस शख्स से खरीदा जिसकी नाक दागी भी है। मतलब वो जानवर लोगों की इतनी ज्यादा काफिरों की और लोगों की नाकों को दागेगा, चटके देगा, निशान लगाएंगे, वल्लाह वालम क्या निशान होंगे, क्या लिखेगा, क्या करेगा, लिख देगा कि چونکہ وہ بہت سے لوگوں کو لکھیں گے اور وہ کافر ہوں گے, تو ایک دوسرے سے جب لوگ خرید و فروخت کریں گے, مطلب اس کے بعد بھی دنیا بھی باقی رہیں گی, تو لوگ پوچھیں گے اونٹ تم نے کس سے لیا, تو بولیں گا وہ نہیں کہا اس کے ناک پہ نشان لگایا تھا جانور نے, اس سے لیا, مطلب اس کی شناخت بن جائے گا, اس کی پہچان ہوں گا, یاد رکھیے, تو وہ داغ دیں گا, داغ ایک نشان لگائیں گا اور بالخصوص ناک پر. اور میں سمجھتا ہوں ناک کی اہمیت جس میں کیا آپ سب جانتے ہیں, ناک ایک خاص مقام رکھتی نا, مطلب انسانی چہرہ جس میں خاص مقام رکھتا, اور چہرے پہ کیا چیز آپ کو خاص مقام رکھتی ہے, انسان ناک دیکھتا, بہت کھڑی ناک والے ہیں, وہ چپٹی ناک والے, ان کی تو ناک بہت ہی اونچی لگتی ہے میرے کو, ہے نا, مطلب یہ کہ ناک اونچی نہیں ہے, مطلب بہت اپنے آپ کو گھمنڈ کرتے ہیں, غرور کرتے ہیں, ہے نا, تو ناک جو ہے ایک اسٹیٹس ہوتا ہے انسان کا, تو وہ کیا کریں گا, اس اسٹیٹس کو برباد کریں گا کافروں کی, مطلب اس پہ داغیں گا, اس سے کیا ہوتا ہے آدمی کا چہرہ چہرے میں اٹریکشن ناک ہے, اور ناک ہی اسے ختم کر دے رہا سب کی, ہے نا, یہ فطری چیز ہے نا. آپ بھی اگر کسی بچے کو دیکھنے جاتے ہیں, جب بچے پیدا ہوتے ہیں کسی کو, سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں, چہرہ گورا ہے کالا, دوسرا ناک کیسی کس کی جیسی, واقعی نہیں کچھ, واقعی سب بات میں ناک کس کی جیسی, اس کی ناک دادا کی جیسی, نانا کی جیسی, نانی کی جیسی, ماہو پہ چلے گا, ہے نا, یہ تمہارے بھائی پہ گا چپٹی ناک والا دکھ رہا, یہ ہے نا, مختلف چیزیں, ناک صحیح پٹننگ ہوتی ہے, تو وہ کیا کریں گا, اسی چیز کو آزا کو داغیں گا, جس سے جب لوگ اتنے زیادہ داغے جائیں گے اس کی وجہ سے, کہ جب لوگ کسی سے اونٹ لیں گے تو دوسرا آدمی پوچھیں کس سے لیا, تو نہیں, ارے وہ نہیں کہا جس کی ناک کو داغا ہوا جانور نے, اس سے لیا میں نے, مطلب اتنے کامنلی, مطلب لوگوں کو جو ایمان والے نہیں ہوں گے, داغتا ہوا جائیں گا, ناک پر داغ لگائیں گا, نشان ایک ٹیگ ماریں گا, کیا ہوں گا وہ, اللہ عالم کیا نشان ہوں گا ہم نہیں جانتے, لیکن حدیث میں ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات کریں گے تو اس کے داغ کی بات کریں گے. اسی طرح جب لوگوں کو وہ ناک کو جو ہے داغ لگائیں گا, حق اور باطل کے وہ فرق واضح کر دیں گا, مطلب وہ فرق کریں گا مومن اور کافر, کافر کو داغ, مومن کو آزادی, مومن کافر, ایسا لوگوں, مثال کے طور پر وہ ایک بستی میں گیا ہو, بستی میں جا کر لوگوں کے پاس جائیں گا, مومن الگ کافر الگ, کافروں کو داغتا ہوا جائیں گا اوپر, پھر دوسری بستی کیا, مومنوں کو الگ کیا, کافروں کو داغتا ہوا جائیں گا, ناک پہ نشان لگاتا ہوا جائیں گا, ٹھیک, تو یہ جو داغیں گا اور اس سے مومن اور کافر کا فرق الگ ہو جائیں گا, حتیٰ کہ لوگ اس کے بعد جس کو داغا اس کو کافر بول کر پکاریں گے, چونکہ وہ کیا کریں گے, اللہ کی طرف سے ہوں گا نا وہ نشانی ہے, تو پرماننٹ ٹیگنگ کر دیں گا وہ کافروں کے اوپر, اور وہ لوگوں کو توبہ نصیب نہیں, اس لیے اس سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے تھا انہوں نے, تو توبہ نصیب نہیں ہوگی, تو پرماننٹ ٹیگ کر دیں گے مومن کافر کا فرق, لوگ ایک عرصے تک اسی حال میں زندہ بھی رہیں گے پھر, چونکہ وہ حدیث میں نا اونٹ خریدنے والے سے پوچھیں کس سے لیا, تو کہیں گے وہ داغے والا, مطلب اس کے بعد ایک عرصے تک دنیا باقی رہیں گی ابھی بھی, اور لوگ زندہ رہیں گے, اور لوگ مومن اور کافر کا فرق کر کے ایک دوسرے کو اس سے پکاریں گے. اسی طرح جب اللہ قیامت قائم کرنا چاہیں گا, مطلب زمین دھس گئی, اس کے بعد جو ہے زمین سے جانور نکل گیا, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہو رہا ہے, یاد رکھیے ابھی, اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں نے جو ہوا کا نکلنا کہا تھا, وہ ہوا اس کے بعد آئیں گے انشاءاللہ, اس کے بعد ترتیب کے اعتبار سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے, اس کے بعد یہ ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پھر جب قیامت قائم کرنا چاہیں گا, تو وہ مومن الگ کر دیا اس نے, کافر الگ کر دیا اس جانور نے, اس کے بعد ایک ہوا بھیجیں گا اللہ, ایک ریح, ایک ہوا, وہ ہوا یہ ہوں گی کہ وہ ہر مومن جب اس کو سونگیں گا تو وہ مر جائیں گا, حتیٰ کہ آپ سے فرماتے ہیں اگر کوئی مومن پہاڑ کے اندر گھسا ہوا ہے, ایک دم سرنگ کے اندر ہے, وہ ہوا اس کو بھی نہیں چھوڑیں گی, وہاں بھی پہنچ جائیں گی, اور وہ اس کو سونگ لیں گا, اور سونگتے اس کو موت آ جائیں گی. یہ واقعہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تفصیلات رکھا تھا, یہاں مختصر رکھ رہا ہوں. ترتیب کے اعتبار سے یہ ہوا کا معاملہ شاید اس واقعے کے بعد, جب زمین کا جانور آ کر مومن اور کافر کا فرق کر دیں گا, اللہ مومنوں کی روحیں قبض کر لیں گا, اب دنیا میں صرف کافر رہیں گے, اور آپ سمجھے حدیث نے فرمایا سب سے بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کے سنت سے, دجال میری امت میں ظاہر ہوگا اور 40 کی مدت پوری کریں گے. وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن کہا, 40 سال کہا, یا کیا معاملہ کیا. اس کے بعد آپ اللہ رب العزت پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیں گا, ان کی شکل و شباہت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ کی جیسی ہے, ملتی جلتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ہلاک کر دیں گے, پھر لوگ 7 برس تک اچھی زندگی گزاریں گے, اور کہیں بھی دو شخصوں میں درمیان کوئی بغض, کوئی دشمنی, کوئی برا نہ ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ شام کی جانب سے ایک جو ہے ٹھنڈی ہوا بھیجیں گا, یہ ہوا کی خصوصیت ٹھنڈی ہوا ہوں گی, جو ہر اس شخص کی روح قبض کر لیں گی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا. لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور ان دو واقعوں کے بعد کا واقعہ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو ایمان یا جو اور فرمایا بھیجیں گا جو ہر اس شخص کی روح قبض کر لیں گی جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان یا بھلائی موجود ہوگی. اگر تم میں سے کوئی کسی پہاڑ کی کوہ کے اندر ایک دم گہرائی میں اندر چلا جائے تو بھی داخل ہو جائے, تو بھی یہ ہوا وہاں بھی ان کی روح قبض کر لیں گی. اس کے بعد زمین پر صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کی شرنگیزی میں پرندوں کی سی تیزی ہوگی, مطلب اتنے شرارتی, اتنے برے, اتنے فساد والے لوگ, جیسے پرندہ کیسا اڑتا ہے, خوش کرتے کیسا اڑ جاتا ہے, اتنے زیادہ جو ہے شر والے لوگ ہوں گے. انہیں نہ نیکی کا پتہ ہوں گا نہ برائی کا پتہ ہوں گا. ان کے پاس شیطان انسانی شکل میں آئے گا اور کہے گا کیا تم میری بات مانو گے؟ وہ کہیں گے تم کہتے ہو تو مان لیتے. پھر شیطان انہیں بتوں کی پوجا کی دعوت دے گا, کہیں گا یہ بتوں کی عبادت کرو, یہ تمہارا معبود ہے, اللہ واللہ کچھ نہیں ہے. کریں گا وہ اس کی بات مان لیں گے. ان کے پاس رزق جو خوب فراوانی ہوگی, زندگی خوب مزے سے گزر رہی ہوگی کہ اچانک سور پھونک دیا جائے گا. پھر وہ لوگ جو ہوا چلنے کے بعد مر گئے, نیکوکار ختم ہو گئے, بدکار بچے, بہت برے لوگ ہوں گے, خراب لوگ ہوں گے, اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ برے لوگ جو ہوں گے خوب عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے, خوب مال, خوب اولاد, خوب غلہ, اتنا کہ وہ بھول جائیں گے آخرت, وہ بھول جائیں گے قیامت, وہ بھول جائیں گے دین, وہ بھول جائیں گے رب نبی, بلکہ شرک کریں گے, شیطان بت بنا کے دیں گا, بتوں کی بات کریں گے. اچانک انہی لوگوں پر سور پھونکا جائیں گا, ایسے ہی برے لوگوں پر قیامت آئیں گی. پھر فرما رہے ہوں گی کہ اچانک سور پھونکا جائیں گا, جس سے بھی یہ آواز پہنچیں گی وہ گردن ایک جانب جھکا کر آواز سننے کی کوشش کریں گا. جب سور پھونکا جائیں گا تو لوگ اس کی آواز کی تو الگ ہی آواز ہوں گی, لوگ سننے. سور کے تعلق سے حدیث میں بات آتی ہے, وہ کوئی ایک چیز ہے جو بجتی ہے. ویسے سور جو عربی میں کہا جاتا ہے ایک ایسی بجنے والی چیز جو گول ہوتی ہے, پیچھے باریک سوراخ ہوتا ہے, آگے بڑا ہوتا ہے, جس کو پھونکنے سے زوردار آواز نکلتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہتے سور. ویسی کوئی چیز ہوں گی جو فرشتہ پھونکیں گے اندر کی, اور بہت بڑا تباہی ہوں گی. ویسے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے جو آخری تباہی دنیا مچیں گی وہ ساؤنڈ ویو سے ہوں گی. سور ایک ساؤنڈ ہے, ایک آواز ہے, اتنی خطرناک آواز کہ پوری کائنات ہل جائیں گی اس آواز سے. تو سور ہے, سور پھونکا جائیں گا تو ایک شخص کوشش کرے گا گردن ٹیڑھی کر کے آواز کہاں سے اور کس چیز کی ہے, اور آپ فرماتے کوشش کرے گا تو دوسری طرف اوپر اٹھا لے گا, ٹھیک ہے, مطلب گردن اٹھا لے گا اور سننے کی کوشش کرے گا. سب سے پہلے یہ آواز وہ شخص سنے گا جو اپنی جو ہے اونٹنیوں کے ہاؤس کی لپائی کر رہا تھا. سب سے پہلے وہ شخص آواز سنے گا جو اونٹنیاں پالتے ہیں, ہاؤس ہوتے ہیں نا پانی, اس کی لپائی کر رہا تھا وہ سنے گا. اب یہ کون ہوں گا؟ واللہ عالم. کیوں وہ پہلے سنے گا؟ واللہ عالم, ٹھیک, یہ سب غائب کی بات ہے. سب سے پہلا شخص وہ سنے گا جو لپائی کر رہا تھا ہوگا, وہ سنتے ہی بے ہوش ہو جائیں گا, بس ختم. جو سور سن لیں گا مر جائیں گا, یاد رکھیں, بے ہوش ہو کر رہ جائیں گا, اور دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے, مطلب ان تمام کو موت آ جائیں گی اس کے بعد, سور پھونکا جائیں گا. تو یہ دو نشانیاں, خصف کے بعد دھوئیں کا نکلنا اور دھوئیں کے بعد جانور کا زمین سے نکلنا, یہ اس کے بعد تسلسل میں کڑیاں چل رہی. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک حدیث کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ, اس کے بعد بہرحال جو معاملہ ہوگا جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی, وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یمن کی جانب سے ایک ہوا چلائے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوں گی. اس ہوا کی خصوصیت جو ریشم سے زیادہ نرم ہوں گی, جس کے دل میں ایک دانے برابر, یہ آپ نے فرمایا کہ ایک ذرے برابر بھی ایمان ہوگا, اس کی روح قبض کر لی جائیں گی, اور قیامت سب سے برے لوگوں پہ آئیں گے, قبض کر لی جائیں گی, ٹھیک. اور جو اس کے بعد ہوا چلیں گے, اس کے بعد نیک لوگ ختم ہو جائیں گے, اور صرف شر پسند اور برے لوگ, اتنے برے لوگ کہ انہوں کچھ نہیں پتا ہوں گا سوائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ, یا وہ بھی بتانا ہوں گا, اور باقی لوگ جیسے ہم نے دیکھا شیطان کی عبادت اور شرک اور بت پرستی کریں گے, اور ان کی برائی کے بارے میں اور تذکرے اس سے پہلے گزر چکی. اب اس کے بعد جو نشانی ہوں گی جو گزریں گی, جو آخری دو آٹھ ہوگی, نوی نشانی ہے, سورج مغرب سے طلوع ہوں گا. سورج جو ہے معاف کرنا جو ہے مغرب سے طلوع ہوں گا, جہاں وہ ڈوبتا ہے وہ وہیں سے نکل کر آئیں گا, ٹھیک ہے. اس کے تعلق سے یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے, اور اس نشانی کے بعد یاد رکھیے توبہ نہیں ہوتی اس کے بعد بھی, ٹھیک ہے. اور ایک ایسی صبح ہوں گی جس صبح لوگ امید کر رہے ہوں گے کہ سورج اپنے معمول سے مشرق سے نکلیں گا, ٹھیک, اور وہ اپنے معمول پہ ہوں گا, لیکن اتنے ہی میں کیا ہوں گا, سورج وہیں سے نکلیں گا جہاں سے وہ ڈوبتا ہے, وہ مغرب سے نکلنا شروع ہوں گا. اس کے تعلق سے جو حدیث ملتی وہ یہ ہے سورج کے طلوع ہونے کے بارے میں, پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانی بیان کیا جو 10 نشانیوں میں ہے, اور طلوع الشمس من المغربی ہا نشانی ہے. اس کے بعد جو دوسری بات پتہ چلتی وہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, حدیث کے راوی صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے, پس جب وہ طلوع ہو جائے گا اور سارے لوگ اسے دیکھ لیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے, مگر اس وقت کسی بھی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہو یا اس نے اپنے ایمان پر کوئی بھلا کام نہ کیا ہو. آگے فرماتے ہیں قیامت اس حال میں قائم ہوں گی کہ وہ دو آدمیوں نے اپنا کپڑا پھیلایا ہوگا, وہ خرید و فروخت کر نہ سکیں گے. مطلب جب سور پھونکا جائیں گا, سورج نکل رہا ہوں گا, خرید و فروخت چل رہی ہوں گی, تو ایک آدمی جو اپنے کسٹمر کو کپڑا بتا رہا ہوں گا کھول کر, تو وہ کپڑا بتا کر ابھی گھڑی بھی نہ کر پائیں گا تو وہ مر جائیں گا. قیامت خیام اتنا ہی وقت اس کو لگیں گا بس قائم ہونے, بالکل آخر وقت میں جو آخری جھٹکا ہے وہ اتنا کم وقت میں ہونے والا ہے. تو وہ کپڑا کھول کر بتائیں گا اور لینے سے پہلے قیامت قائم ہو جائیں گی. پھر آپ فرماتے ہیں قائم ہوں گی کہ دو فروخت نہ کر سکیں گی اور نہ اس کپڑے کو لپیٹ سکیں گے کہ قیامت برپا ہو جائیں گی. ایک شخص نے اپنے جانور کا دودھ دھو کر لے جا رہا ہوں گا اور اسے استعمال نہ کر سکیں گا, دودھ دھو کر لے جائیں گا استعمال سے پہلے مر جائیں گے, قیامت ہو جائیں گی کہ قیامت آ جائیں گی. ایک شخص اپنے ہاؤس کی لپائی کر رہا ہوں گا, وہی آدمی جو اونٹ کے ہاؤس کی لپائی کر رہا تھا, لپائی کر رہا ہوں گا وہ اس میں اپنے جانور کو پانی نہیں پلا سکیں گا. مطلب لپائی کر کے پانی ڈال رہا ہے, کوئی لیکیج ہوگا ہو سکتا ہے, مینٹین کر رہا ہوں گا, پانی ڈالیں گا لیکن پلا نہ سکیں گا, قیامت قائم ہو جائیں گی. اور ایک شخص نے لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہوگا اور اسے کھا نہیں سکیں گا کہ قیامت قائم ہو جائیں گی. مطلب وہ جو آخری وقت اور آخری گھڑی ہے وہ بہت اچانک ہوں گی, باقی تو تسلسل میں چل رہا ہے ایک کے بعد ایک کڑی کڑی کڑی سے, لیکن آخری لوگ جن پر آ رہی ہے وہ اچانک. اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ یہ سورج روز کہاں جاتا ہے جو چھپ جاتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں, ہم کو کیا پتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورج چلتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے جا کر رک جاتا ہے. روز سورج جو ہے نکلنے سے پہلے اللہ رب العزت کے عرش کے پاس جاتا ہے. آپ بولیں گے سورج تو ہر جگہ نکلتا رہتا پورے دن, دن تو ہر جگہ ہو رہی, رات ہر جگہ ہو رہی, دن ہوتے رہتا ہے, یہ سب غائب کا معاملہ ہے, واللہ عالم یہ کیسا کرتا ہوں گا لیکن کرتا ہے. سورج جو ہے عرش کے پاس جاتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے, پھر یہ سجدے میں گر پڑتا ہے, یہ سجدے میں گر جاتا ہے اور اسی حالت میں رہتا ہے حتیٰ کہ اسے کہا جاتا اٹھو جہاں سے تم آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ, جہاں سے وہاں لوٹ جاؤ. پھر سورج آتا ہے اور پھر جہاں سے آیا ہے وہاں سے لوٹتا ہے, لوٹ جاؤ, اور لوٹتا ہے اور اپنے معمول سے طلوع ہوتا ہے, نوروز نکل جاتا ہے, ہو جاتا ہے. پھر دن بھر چلتے چلتے عرش کے نیچے پھر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ نکلا تھا اور پھر سجدہ ریز ہو جاتا ہے, جا کر جو ہے سجدے میں گر پڑتا ہے. وہ اسی حال میں رہتا ہے حتیٰ کہ اسے کہا جاتا ہے کہ اٹھو اور جہاں سے تم آئے ہو وہیں سے لوٹ جاؤ. ٹھیک, وہ لوٹتا ہے اور اپنے معمول میں طلوع ہوتا ہے, ہو جاتا ہے. ایک روز چلے گا سورج چلتے چلتے جو ہے اللہ کے پاس آئیں گا, لوگ اس میں کوئی نئی چیز نہیں دیکھیں گے حتیٰ کہ عرش الہی کے نیچے ٹھہر جائیں, مطلب ڈوبیں گا جیسا روز ڈوبتا ہے, عرش الہی کے نیچے جائیں گا, سجدہ کریں گے, ٹھہرنے کی جگہ پہنچیں گا اور اس سے کہا جائیں گا اٹھو آج مغرب سے طلوع ہونا ہے, جہاں سے آئے وہاں سے نہیں, آج نئی جگہ سے جائیں گا. اس دن سورج روز جہاں سے نکلتا وہاں نہیں نکلیں گا, لوگ انتظار کریں گے کہ وہاں سے آئیں گا, وہ الٹے جانب سے نکلنا شروع ہو جائے گا. حکم گا کہ تم مغرب سے نکلو سے جا کر طلوع ہو جاؤ, چنانچہ وہ صبح کے وقت مغرب سے طلوع ہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا ہوگا یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کیے ہوں گے. سورج کا مغرب سے نکلنا یہ ایک بہت بڑی علامت ہے. اسی طرح اب یہ علامتیں جو ہیں اس کا تسلسل بہرحال بہت مشکل ہے جوڑنا, لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہ آخری دن ہوں گا جب سورج نکل رہا ہے. سور پھونکنے سے پہلے ہوا چل گئی, ایمان والے ختم ہو گئے, سور پھونکنے سے پہلے یہ سورج نکلیں گا, یاد رکھیے یہ سورج الٹا, جس سے لوگوں کو پتا چل جائے گا آج وہ دن ہے, وہ لاسٹ ڈے ہوں گا. مطلب سورج کا مغرب سے نکلنا یہ بالکل لاسٹ ڈے ہوں گا دنیا کا, یہ قیامت کا بالکل اب قائم ہونا اسی روز ہے, سمجھو اسی گھڑی اسی روز اسی پہر ہے, اس روز سور پھونکا جائے گا, یہ جمع ہوں گے. اب لیکن اس روز جس روز سورج مغرب سے نکلے گا ایک دوسری گھٹنا بھی ہوں گی, وہ ایک دوسرا واقعہ بھی گھٹے گا, شاید اس دن یا اس سے کچھ پہلے سے واقعہ ہوتا رہے گا. اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگزیکٹلی اس دن یا اس سے پہلے, لیکن وہ بھی بہرحال ایک تسلسل میں ہو رہا ہوں گا یا اس دن ہوں گا. اور یہ سورج کا مغرب سے نکلنا اینڈ بالکل لاسٹ ڈے والی علامت ہے, اس کے بعد دنیا جو ہے برباد ہونے والی. ٹھیک, اسی طرح علامت قیامت سے پہلے نیک عمل کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا, اس لیے کہ اس سے پہلے جو نیکی نہیں کرے گا اس کی نیکی قابل قبول نہیں. اب سورج جب مغرب سے نکل رہا ہوں گا یا نکل چکا ہوں گا یا اس کے مغرب سے نکلنے سے کچھ دن پہلے یا اس دن, ایک اور گھٹنا ہوں گی جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک آگ نکلیں گی, ایک زبردست آگ جو لوگوں کو محشر میں جمع کریں گی. اور عرض محشر, محشر ویسے حشر کہتے جمع ہونے کو عربی میں, عرض محشر جو دنیا میں قائم ہوں گا پہلی بار, وہ جگہ ہوں گی شام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شام عرض محشر ہے, یہ حشر کی زمین ہے. ایسے جب حشر قائم ہوں گا آخرت میں جو سور پھونکا جائے گا, لاسٹ ڈے جو سورج نکل رہا ہے اور لوگ جب جمع ہوں گے وہ اس مقام پہ, اس زمین پہ ہوں گے, سب شام میں ہوں گے جا کر وہاں جمع ہوں گے. ٹھیک ہے, تو قیامت کی سب سے آخری علامت, سب سے آخری نشانی, یمن سے ایک آگ نکلے گی, یمن سے آگ نکلیں گی اور لوگوں کو ہاک کر لے جائیں گی مقام محشر کی طرف. اس آگ کی خصوصیت یہ ہوں گی کہ کچھ لوگ, صحابہ نے کہا کہ لوگ کیسے آئیں گے, آگ سے کیسے بچیں گے, آگ تو بہت تیز چلتی ہے, تو کہا کچھ لوگ پیدل آئیں گے, کچھ لوگ اونٹ پر آئیں گے, سواریوں پر آئیں گے, اونٹ پر آئیں گے, حتیٰ کہ ایک اونٹ پہ دو تین دس دس لوگ سوار ہو کے آئیں گے. صحابہ نے پوچھا جو پیدل آئیں گے ان کا کیا ہوگا, اونٹ والے تو تیز چل جائیں گے, سواری والے تیز چل جائیں گے, تو کہا جو پیدل آئیں گے آگ ان کے پیچھے ہوں گی, اگر وہ رک جائیں گے تو آگ بھی رک جائیں گے, وہ بڑھیں گے تو پھر ان کے پیچھے لگ جائیں گے, اگر وہ خیر اللہ کریں گے سونا چاہیں گے تو رک جائیں گے, سو کے اٹھتے پھر پیچھے لگ جائیں گے, چھوڑیں گے نہیں کسی کو, ہاک لائیں گے. ہاک نہ سمجھتے آپ کہ ایک چرواہا اپنے جانوروں کو رات میں ہاک کر لاتا ہے, تو چاہے بکری کتنا بھی تنگ کرے وہ چھوڑتا نہیں آخر تک, اس کو ہاکتے رہتا ہے, ادھر سے ادھر بھگاتا, ادھر سے ادھر بھاگتی, ادھر جمع کر کے لانا ہی اس نے اس کے, اور اس کے جو ہے ایک علاقہ ہوتا ہے اس میں لا کے بند کر دیتا ہے, تو ہاک کر لائیں گی. حتیٰ کہ جو لوگ تیزی سے آئیں گے مقام محشر میں جمع ہو جائیں گے, دوسرے جو پیدل آ رہے ہوں گے جن کو سہولت نہ ہوں گی, وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہے, غربت یا جو بھی ہو, ان لوگوں کو آنکھ پیچھے چلیں گی, ان کے رکیں گے تو رک جائیں گی, چلیں گے تو چلنے لگیں, مطلب وہ آنکھ ان کو ذاتی طور سے جلائیں گی نہیں, ان کو ہانکیں گی, اس کا مقصد جمع کرنا ہوگا, کسی کو جلانا نہیں ہوگا. یاد رکھیں تو یہ آنکھ جو ہے کیسی ہوں گی, بہت بڑی ہوں گی, پورے دنیا کو گھیر کر آئیں گی ایک ساتھ, لیکن نکلیں گی کہاں سے, پس شروعات اس کی یمن سے ہوں گی, ایک روایت میں عدن سے شروع ہوں گی, عدن معلوم نا, عدن یمن کا ایک علاقہ ہے, ایک پورٹ سٹی ہے, ٹھیک ہے, عدن بولتے اس کو عدن, ٹھیک. اس کے علاوہ دوسری روایت میں حضرموت سے چالو ہوں گی, یمن کا ایک دوسرا علاقہ حضرموت جسو کہتے ہیں, ٹھیک, حضرموت انگلش میں حضرموت جو کہتے ہیں, ایک وہ یا عدن, دونوں کو ملا لے تو عدن کے بعد حضرموت آتا ہے, یہاں سے نکل کے وہاں پہنچیں گے اور اس کے بعد وہ پھیل جائیں گے اس کا گھیراؤ, اور پورے دنیا سے انسانوں کو لپیٹتی ہوئی جمع کرتی ہوئی لا کر مقام محشر اور جو ہے شام کی زمین پہ جمع کر دیں گی. ٹھیک, اب اس آگ کے تعلق سے جو باتیں ملتی وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک آگ, آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک آگ عدن کے دور دراز علاقے سے نکلیں گی, عدن جو یمن کا ایک شہر ہے اس کے دور دراز علاقے سے نکلیں گی, جو لوگوں کو چلائے گی, لوگوں کو آگے دھکیں گی. اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, روز قیامت سے قبل جو حضرموت سے ایک آگ نکلیں گی, جو دوسری روایت میں آتا عدن کے علاوہ حضرموت, یہ دونوں ایک ہی جگہ علاقے آس پاس آگ نکلیں گی, جو لوگوں کو اکٹھا کریں گی, لوگوں کو ایک جگہ جمع کریں گی. صحابہ نے عرض کیا کہ ان کے حالات میں آپ ہمیں کس بات, اس ایسی حالات میں آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں جب آگ نکلیں گی جمع کریں گی؟ تو آپ نے فرمایا تم ملک شام میں رہائش اختیار کر لو, مطلب وہاں چلے جاؤ, ادھر نہیں رہو, اس لیے کہ سب کو جمع ہونا ہی ہے وہاں, تو یہ آگ تو سب کو لے جانے والی ہے. اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو کیا کرنا ہے اس دور میں, تو تم بھی جو ہے شام چلے جانا, اپنے علاقے اپنے گھر بار چھوڑ کر. ٹھیک ہے, اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ معاف کرنا, عبداللہ بن عمر انہی کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے, سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوں گی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا, مطلب جو بات کی نشانیاں, ان نشانیوں کے بعد جو قدرتی نشانیاں, یہ تو تھی عیسیٰ علیہ السلام کا آنا, یاجوج ماجوج فطری تھی, قدرتی نشانیاں جو ہوں گی ان میں سب سے پہلے طلوع جو ہے مغرب سے سورج کا نکلنا, اور چاش کے وقت زمین سے جانور کا نکلنا, ایک ہی دن ہونے والے دونوں گھٹنا, پھر یہ پتا چل رہا ہے زمین جانور نکلیں گا اور یہ ہوں گا نکلنا, اور ان میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہوگی دوسرے کے بعد وہ قریبی ہوں گی, اب شاید یہ پہلے ہوں گا یا وہ پہلے ہوں گا, لیکن دونوں ایک کے بعد یا تو یہ ایک کے پیچھے ایک آ جائیں گے. ٹھیک, اسی طرح اس آنکھ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کیسے اکٹھا کریں گی, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے, لوگوں کو میدان حشر میں تین طریقوں سے لایا جائے گا, یہاں تین قسم سے لائیں گی, پہلا لایا جائے گا کچھ رغبت اور خوف سے آ جائیں گے, کچھ تو خود بھاگ کے آ جائیں گے رغبت اور خوف سے کہ آگ نکلی بھاگو حفاظت کے لیے پہنچ جائیں گے, کچھ ایک اونٹ پر دو دو تین تین چار چار اور دس دس بیٹھ کے آ جائیں گے بھاگنے کے لیے, دو تین چار اور دس دس بیٹھ کر افراد آئیں گے, باقی لوگوں کو آگ اکٹھا کریں گی, جہاں وہ خیل اللہ کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر جائیں گی, پیدل جو آ رہے ہیں ان کو اکٹھا کر کے لا رہی جمع کر کے, وہ رکیں گے تو وہ بھی رک جائیں گے, خیل اللہ مطلب تھوڑے سے آرام کو جو انسان لیٹتا ہے دوپہر کے کھانے کے, اس کو بولتے خیل اللہ. ٹھیک, تو اگر وہ خیل اللہ کریں تو وہ بھی ٹھہر جائیں گی, اور جہاں وہ رات کریں گے آگ بھی وہاں رات کریں گی رک جائیں گی, جمع کرنا ہے اس نے سب کو, وہ رک جائیں گی وہاں رات گزاریں گی, جہاں وہ صبح کریں گے آگ بھی وہاں صبح کریں گی, اور جہاں شام کریں گے وہاں شام کریں گے, لیکن سب کو جمع کر کے لائیں گے, ہر فرد ہر زندہ انسان کو وہاں جو سب سے بدترین لوگ ہوں گے سب کو جمع کر کے لا کے جو ہے مقام محشر, اور جو ہے وہاں جو ہے شام میں کھڑا کر دیں گی. اسی طرح آپ فرماتے ہیں ابو ذر غفاری حدیث کے راوی، لوگ روز قیامت تین گروہوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. ایک گروہ پر امید کپڑے پہنے ہوئے سواریوں پر سوار ہوگا، دوسرا گروہ ایسا ہوں گا جو کبھی چلے گا کبھی دوڑے گا، اور تیسرا گروہ ایسا ہوں گا جسے فرشتے ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کے لائیں گے. اب مقام محشر میں جو لوگ جمع ہوں گے، اس تعلق سے مختلف روایتیں ہیں کہ انسان جو جمع ہوں گے، حشر جس کو بولتے جمع ہونا، یہ کئی بار ہوں گا. ایک قیامت کے دن ہوں گا، ایک قیامت کے بعد پھر ہم اٹھائے جائیں گے زمین پر، وہاں ہوں گا. ٹھیک، اس طرح سے بہت سے اقوال ہے کہ حشر چار بار، کسی نے کہا حشر تین بار ہوں گا مکمل. پہلا سور پھونکا جائیں گا، اس سے پہلے آگ سے جمع ہوں گے ایک حشر، اس کے بعد اٹھائے جائیں گے دوسرا حشر، ایک حشر جب جمع ہوں گے جنت اور جہنم جب ملیں گی تقسیم ہوں گی، تیسرا حشر، تین بار جمع ہوں گے لوگ. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے سور پھونکا جانے سے پہلے پہلا حشر شام میں قائم ہوں گا، اس کے بعد دوسرے حشر جب قائم ہوں گا تو اس کی بات آ رہی ہے کہ کچھ لوگ تو پر امید ہوں گے، اچھے اچھے کپڑوں میں آئیں گے، اس لیے کہ اللہ ان کو بدلہ دیں گا ان کی. کچھ لوگ دوڑتے ہوئے اور چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے تیز آئیں گے، یہ بھی بچ جائیں گے. لیکن تیسرے فرمایا وہ ہوں گے جن کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کے لائیں گے، یہ جہنم میں لوگ ہوں گے. کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، اعمال نہ کیے ہوں گے، نام کے مسلمان ہوں گے، صرف اعمال نہ کیے ہوں گے اپنے نام، کوئی عمل اصل چیز یاد ہے ایمان کے بعد. ٹھیک، گھسیٹ کر لائیں گے. ان میں سے ایک نے کہنے والے نے کہا ان دو گروہوں کا تو ہم کو معلوم ہے، مگر یہ کون ہوں گے جو کبھی چلیں گے اور کبھی دوڑیں گے؟ مطلب ایک تو جنتی ہو گئے جو اچھے کپڑوں میں آئے، ایک گھسیٹ کے جا رہے وہ جہنم میں ہو گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سواریوں پر ایسی آفت بھیجے گا کہ کوئی سواری باقی نہیں بچیں گی، حتیٰ کہ ایک شخص جس کا ایک جو ہے خوشنما باغ ہوں گا، اسے ایک چھوٹے کجاوے والی عمر رسیدہ اونٹنی کے اوپر خرچ کر. مطلب وہ لوگ ہوں گے جو کوئی سواری نہ حاصل کر سکے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے چونکہ یہ قیامت ہے اور اگر اس کو مقام محشر جو ہے شام کے اوپر لاگو کیا جائے تو یہ بھی پتا چلتا ہے اس وقت فرشتے بھی آ جائیں گے، پھر گناہ گاروں کو کھینچ کھینچ کے لائیں گے، نیکوکار اچھی حالت میں ہوں گے، اور دوسرے لوگ جن کو سواریاں نہ ملیں گی وہ اپنا سب کچھ بیچ باز کے اگر بڑی اونٹنی ملی تو اس کو لے کر دوڑتے بھاگتے پتا نہیں کیسے تو پہنچ کر اس میدان میں پہنچیں گے. اب بہرحال کیفیت ہم نہیں جانتے، ترتیب ممکن نہیں ہے بتانا، لیکن بہرحال یہ کچھ ترتیبیں تھی جو میں نے نشانیوں کو دینے کی کوشش کری. آئیے ایک بار پھر دوہرا لیتے ہیں، امام مہدی کا ظہور یہ بڑی علامت میں سے نہیں ہے لیکن چھوٹی علامتوں میں سب سے بڑی علامت ہے. اس کے بعد پہلا ہم نے دیکھا امام مہدی کا ظہور کے بعد جو ہے دجال کا خروج، اس کے فتنے، اس کے فساد، اس کے بچنے کا طریقہ ہم نے دیکھا. اس کے بعد تیسری نشانی دیکھی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، جو اتریں گے دجال کو ختم کریں گے، اس کی فوج کو ختم کریں گے. چوتھا ہم نے دیکھا کہ جو ہے یاجوج ماجوج کا خروج جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گا، مومن ان سے لڑنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں گے، اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان کو ہلاک اور برباد کر دیں گا. چوتھی پھر نشانی اس کے بعد ہم نے دیکھی دجال کے خروج کے بعد، یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد تین جگہ زمینیں دھسیں گی، مشرق، مغرب اور جو ہے جزیرۃ العرب میں، یہ ہوگی چھ نشانیاں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر جو ہے زمین جو ہے دھوئیں کا نکلنا، جانور کا زمین سے نکلنا، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے آگ کا جو لوگوں کو جمع کر کے فلسطین کی طرف جمع کریں گی. لیکن بہرحال ان کی ترتیب ممکن نہیں، ہم کیسا دیں گے، کیا ہوں گا، کیا معاملہ ہوں گا. بہرحال میں نے کوشش کی کچھ حد تک ان کو ترتیب وار کروں، لیکن ممکن نہیں ہے کہ یہی ترتیب ہوں گی. تو لہٰذا اگر کوئی اس سے مختلف ترتیب بتائے تو آپ اس سے گھبرانا نہیں، یعنی کہنا رہے وہاں تو ہم نے غلط سن لیے تھے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ سب غائب کا معاملہ ہے، واللہ عالم کیا ترتیبیں ہوں گی. لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ہم سب من الان اس پر ایمان لاتے کہ ایسا ہونے والا ہے. اب سیکوینسز آگے پیچھے ہو سکتے الگ چیز ہے، لیکن یہ بے ترتیبی کی وجہ سے، یہ عقل میں نہ آنے کی وجہ سے ان چیزوں کا ہم انکار نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ تھی کہ علامت قیامت کو جو ہم نے منتخب کیا انتخاب کے عنوان کو پانچ دن، وہ اسی وجہ سے تھا کہ بہت سے لوگ افراط و تفریط کے شکار ہیں اس معاملے میں، علامت قیامت کے معاملے میں. کچھ ہے جو انکار سرے سے، کوئی امام مہدی نہیں اور کوئی دجال نہیں اور کوئی یاجوج ماجوج نہیں اور کوئی عیسیٰ نہیں، یہ حد تک چلے گئے. اس لیے کہ وہ بولتے ہیں یہ دیکھو نا اس میں یہ آتا اور اس میں وہ آتا. دیکھیے یہ تمام چیزیں غائب سے تعلق رکھتی ہے، اور غائب کی باتیں سمجھنا کبھی کبھار ترتیب میں ممکن نہیں ہوتا ہے. جنت کے واقعہ سمجھنا ممکن نہیں ہوتا، جانوروں کے تذکرے ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ چیزیں جسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کان نے نہیں سنا، ذہن گمان نہیں کر پاتا، وہ چیزیں کیسے ہم سمجھ پائیں گے. لیکن ہم ایمان لاتے ہیں پر مین ہنان، تو ان کی ترتیب اللہ عالم کیا ہوں گی. اور بقیہ چیزیں میں نے کوشش کی کہ ترتیب جو ہو سکتا تھا، جو حدیث سے ظاہر ہو، وہ میں نے دینے کی کوشش کی. یہ تمام باتیں تھیں جو علامت قیامت کی دس بڑی نشانیاں. اس کے بعد لوگ جمع ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، لوگ ختم ہو جائیں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا، لوگ اٹھیں گے، حساب و کتاب ہوں گا، جنت و جہنم قائم ہوں گی، اور پھر آخرت کے احوال پانچ دن آپ نے بترتیب مجھ سے پہلے ایک لیکچر میں دیکھے ہیں جو صابر محمدی نے لیے، پورے پانچ لیکچر، چار لیکچر تھے جس میں قیامت کے احوال پورے تھے کہ اٹھائے دوسرے سور کے بعد کیا کیا ہوں گا، حتیٰ کہ آج کے لیکچر میں آپ نے جنت کے احوال سنے تھے، مطلب فیصلہ کن رزلٹ تک. تو یہ تھے وہ احوال جو دنیا میں ہوں گے, اور وہ تھے وہ احوال جو پھر دوسرے سور کے بعد ہم پھر اٹھیں گے, سب انسانیت اٹھیں گی اور اس کے بعد حساب و کتاب ہوں گا, اس کے حوال بھی رکھے جا چکے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس عمل کرنے کی توفیق دیں, ہم تمام کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم, میرا نام محمد نوید خان ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اللہ سزا کے طور پر انسان سے جانور میں تبدیل کر دے گا, تو اس حالت میں کیا انہیں یاد رہے گا کہ وہ پہلے انسان تھے, اور کیا وہ اس چیز کا پچھتاوا, مطلب ان کے اس چیز کا ان کو احساس ہوگا, تکلیف ہوگی؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو لوگوں کے تعلق سے میں نے بیان کیا کہ وہ جانور بن جائیں گے, تو کیا ان کو پتا ہوگا کہ وہ پہلے انسان تھے, اور کیا ان کو اس کی تکلیف کا احساس ہوگا؟ یاد رکھیے, مکمل طور سے ہاں, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو انہیں جانور بنایا, وہ جانور بنانے کا مقصد ہی تھا ان کو سزا اور عبرت دینا. تو وہ جانور بننے کے بعد بھی یاد رکھیں گے, اور 3 دن میں مر بھی جائیں گے یاد رکھیے, ٹھیک ہے؟ تو جو جانور بنیں گے ان کو تکلیف بھی یاد ہوں گی, ان کو یاد بھی ہوں گا وہ انسان تھے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اگر ایسی سزا دے کہ اس کو یاد نہ ہو تو پھر فائدہ کیا, ایسی سزا دے یاد نہ ہو تو یاد رہیں گا ان کو کہ یہ سزا کے طور پر ہے, پھر اس کے بعد وہ کچھ دن جیئیں گے اور اس کے بعد مر جائیں گے, ان کی نسلیں وہ آگے نہیں بڑھیں گی, اور روز قیامت ان کو پتا ہوگا کہ ہم جانور بنے تھے, اور اس کے بعد حساب و کتاب ہوں گا, اور اس سزا کی دنیا میں عبرت کے علاوہ بھی آخرت میں سزا ملیں گی یاد رکھیے. اس لیے کہ دنیا میں مکمل انسان کو سزا بھی نہیں ملتی, مکمل جزا بھی نہیں ملتی ہے. مطلب اگر کسی نے نیک کام کیا تو کیا مکمل بدلہ مل سکتا ہے؟ تو اسی طرح سزا بھی نہیں, سوائے اس کے کہ اگر, اور وہ جانور جو بن گئے ان کی توبہ بھی نہیں ہوں گی قبول, اس لیے کہ جانور بننے سے پہلے موقع تھا, ایک بار اللہ کا عذاب آ گیا تو توبہ بھی نہیں قبول ہوتی. تو لہٰذا ان لوگوں کو پتا ہوں گا کہ وہ انسان تھے, وہ تکلیف محسوس کریں گے, اور اس کے بعد بھی جو آخرت میں ان کے لیے عذاب ہوں گا. اکثر ہم حدیث میں سنتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اللہ اسے جنت نصیب کرے گا, تو یہ ذرہ برابر ایمان اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. عمومی حدیثوں میں, آخر وقت کی حدیثوں میں ہم سنتے ہیں ذرہ برابر ایمان ہوگا تو اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا, جب تک آخری اللہ بولنے والا شخص ہو اللہ قیامت نہیں قائم کرے گا, صحیح روایت ہے. اب اس کا معنی کیا ہے ذرہ برابر ایمان, آئیے اس کو جان لیں کہ کیا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ خالی فرشتوں پر ایمان رکھتا تھا باقی غائب, کہ تو ذرے میں آ گیا ہی. کیا اس کا معنی یہ ہے کہ بس ایمانیات تک کوئی ایک رکن, ایک جز, ایک حصے پہ ایمان رکھتا تھا کافی؟ یاد رکھیے نہیں, اس کا معنی یہ ہے جو ذرہ برابر ایمان, ایمانی اعتبار سے وہ مکمل ہوں گا, عمل کے اعتبار سے اس ایمان کے مطابق اتنے کم کام کرے گا کہ اس کے ایمان کو ذرہ برابر کہا جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس لیے کہ کوئی بھی شخص اگر اس کے ایمان میں کمی ہو تو جنت نہیں جا سکتا ہو. جو ایمان بتایا گیا ہے, آمنت باللہ ملائکتی کتبی رسولی والیوم الاخری والقدر خیری وشری, جو 6 باتیں ہیں, ایمان اللہ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, اور آخرت پر, اور تقدیر پر, اچھا برا ہونا, یہ تمام چیزوں پر ایمان بالکل لازم ہے. تو ذرہ برابر سے مراد آپ یہ مت سمجھے کہ ان میں کسی ایک چیز پر ایمان رکھ لیا تو ذرہ, نہیں, ذرہ برابر سے مراد ایمان مکمل تھا, شرک کبھی نہیں کیا اور گمراہی سے بچتا رہا, مطلب جو شرک اور کفر کے کام کبھی نہیں کیا, کیا تو توبہ کر لیا, اس حالت نے موت آئی, لیکن اعمال کے اعتبار سے اتنے کم عمل کیے ہوں گے کہ وہ ایمان کو رائی اور ذرے برابر حدیث میں کہا جا رہا ہے. ورنہ لوگ غلط فہمی میں کیا ہوتے ہیں کہ ایمانیات میں سے کوئی ایک چیز پہ ایمان رہا تو وہ جنت میں جائیں گا. مثال کے طور پر ایک ایمان کہہ رہا ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ پر ایمان ہے اور کیا, باقی کچھ نہیں, بس اللہ پر ایمان ہے اپنا, باقی کچھ بھی نہیں, تقدیر وقدیر فلاں سب نہیں مانتے, تو یہ مراد نہیں. مراد یہ ہے کہ وہ اعمال کے اعتبار سے اس ایمان کے مطابق اتنے کم کریں گا کہ اس کے ایمان کو ذرہ برابر کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے. یہ سمجھانے اور مثل دینے بتانے کے لیے, نہ کہ اس کے ایمان کے وہ رکنوں میں کوئی کمی یا اس کے جز میں کوئی کمی آئیں گی, عمل کے اعتبار سے کم کریں گا, یہ اس سے مراد ہے. جی السلام علیکم, میرا نام عبدالحمید ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ میدان محشر جو ہے شام کی جانب ہوگا, تو ایک صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ شام میں چلے جانا, لیکن اس کے پہلے تسلسل میں آپ نے یہ بتایا کہ بھائی اس وقت ایمان والے وہ ہوا چلیں گی اور ختم ہو جائیں گی, تو پھر وہ جو آگ جمع کریں گی تو तो वो गैर ईमान वालों को जमा करेगी या फिर जो है ईमान वाले उसमें भी होंगे? क्योंकि आपके दूसरे उसमें ये आपने बताया कि फरिश्ते जमीन पे आ जाएंगे और किसी को खींच के ले जाएंगे और कोई चलता जाएगा और कोई ऊंट पर जाएगा। जी देखिए, मैंने दूसरा सवाल तो पहले इतना मैं दे देता हूँ। भाई ने एक सवाल किया कि जो है मकाम महशर का, जो मैंने सवाल किया कि लोगों को लाया जाएगा और इस तरह का मामला होगा और हवा चलेंगी तो मोमिन सब खत्म हो जाएंगे, ठीक। तो उसके बाद सहाबा ने जो पूछा कि अगर हम उस हालत में तो क्या करें, तो आप फरमाया कि तुम शाम चले जाना। तो देखिए इस हदीस में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे थे सहाबा को कि ऐसा होगा आग निकलेंगी, तो सहाबी उस चीज से डर और खौफ के जरिए वो सवाल कर रहे हैं कि अगर हमारे दौर में हो जाए तो, होने वाला नहीं था लेकिन हो जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके तसल्ली के लिए कह रहे कि फिर तुम शाम चले जाना अगर ऐसा मसला हो, ठीक है। पहली चीज रिवायत से जो पता चल रहा है सहाबा पे तो नहीं आने वाला मामला, वो उनकी एहतियाती बात थी। दूसरा ये कि जो हवा चलेंगी वो तकरीबन मोमिन, उसमें जो मोमिन जिसके दिल में राय बराबर भी ईमान होगा वो इंतकाल कर जाएंगे, मर जाएंगे। अब जो बचेंगे वो काफिर ही बचेंगे, जो मकाम महशर में लोग लाए जाएंगे तो वो सिर्फ जो है काफिर ही बचेंगे, याद रखिए। लेकिन एक दूसरी रिवायत जो मैंने आपके सामने रखी जिसके अंदर है फरिश्ते किसी को घसीट लाएंगे कोई अच्छे लिबास में होगा, उस हदीस के ताल्लुक से ऐसा लगता है उसके मतन से कि ये दूसरे सूर के बाद वाला मामला होगा या उसके बाद कोई नेक्स्ट फेज होगा जिससे मोमिन भी उड़ जाएंगे और काफिर भी होंगे। इसलिए कि ये तसस्सुल बहुत मुश्किल था इनका जोड़ना कि कैसे ये रिवायतें एक साथ मिलेंगी, कब क्या हो रहा होगा। और उमूमन ऐसा होता है जब आपको एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, कई चीजें एक बाय एक वक्त चल रही है, आप एक इवेंट को डिफाइन करेंगे दूसरा इवेंट ने आप छुप जाता, फिर आप शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी को एक वाकया ले लीजिए, आप एक वाकया बता रहे हैं उसके बैकग्राउंड में दूसरा वाकया चल रहा है उसका तीसरा, ये सबको सुन के लगता है अलग अलग स्टोरीज है जबकि ये पूरे वाकया एक ही कड़ी में चल रहे थे, लेकिन अब उनको जोड़ना मुमकिन नहीं होता है कि कोई साहबी करा जंगे बदर में फलां कर रहा था, लगता है पूरा वाकया अलग ही चल रहा है लेकिन वो पार्ट था उस बड़े सिनारियों का, उस बड़े उसका। तो उस एतबार से जो उस हदीस में आ रहा है कि सब मोमिन इंतकाल कर जाएंगे सिर्फ बुरे लोग होंगे, वो तो जाहिर मतन और टेक्स्ट ही है। लेकिन वो दूसरी रिवाज जो मैंने रखी जिसमें है कि कुछ लोग अच्छे लिबास में आएंगे, कुछ लोग घसीट कर ला जाएंगे, कुछ लोग ऊंटों और उसमें होंगे, वो हदीस में थोड़ा सा मुश्किल है समझना कि वो क्या मामला है, वो कब होगा, वो कैसा होगा और वो मामला तसस्सुल में कैसे फिट होगा कि वहां कैसे ईमान वाले आ गए। क्योंकि बहुत सारी बातें आप देख रहे हैं, याजूज माजूज के खुरूज के बाद भी ऐसा हुआ, हवा का निकलना हदीस में आया लेकिन फिर पता चल रहा है कि उससे पहले जमीन का जानवर निकलेगा, फिर पता चल रहा है कि उससे पहले जमीन धसेंगी। तो ये तसस्सुल बहरहाल मुमकिन नहीं था किसी हाल में जोड़ना, मैंने कोशिश की एक हद तक जोड़ने की लेकिन यकीनन इसके बाद भी इसका सिलसिला मिल नहीं सकेंगे याद रखिए। तो बस हम ईमान ला लें कि ऐसा होगा, वो अल्लाह वालम इसकी किस तरतीब में और किस मामले में होगा। ये जी अगर उनवान से मुतालिक है तो आप पूछ लीजिए। जी मैंने एक तकरीर में सुना था कि एक साहब ने जो बहुत अच्छी तकरीर किए थे और उसमें उन्होंने बताए थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है उन पर अजाब आएगा। और दूसरी एक रिवायत यह थी कि भाई सूरज जो है सवा नजे पे आ जाएगा, तो इसके ताल्लुक से भाई ने एक सवाल किया कि किसी ने कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सवाल ही नहीं आता कि उनको सजा दी जाए, ठीक। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि कुछ लोग ऐसे हैं उम्मत मुस्लिमा में जो ये अकीदा रखते हैं कि सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही होना जन्नत में जाने के लिए काफी है, ठीक है। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी अमल करके बताए और सहाबा सारी जिंदगी अमल करते रहे, हालांकि ये सुनकर या ये अकीदा रखकर सबसे पहले तो सहाबा ने कोशिश करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए था कि बस नबी को देख लिया ईमान ला लिया, अब ईमान को जाहिर क्यों करो, तकलीफें क्यों बर्दाश्त करो, आराम से मुशरिकीन के साथ रहो, अपनी जिंदगी गुजारो, जन्नत में चले जाएंगे, अमल की जरूरत नहीं। तो ये समझते हैं। तो देखिए याद रखिए उम्मत मुस्लिमा में से हर वो शख्स जन्नत में जाएगा जिसने वो अकीदा रखा हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, उस अकीदे पर मरा हो, याद रखिए जिंदगी में हो सकता है उसके खिलाफ कर दिया, शिर्क कर दिया, कुफ्र कर दिया, बिदत कर दिया, तौबा कर ले, उस पर अकीदे पर मरा हो, ठीक है, और उसके बाद वो नेकी की पूरी कोशिश करता रहा लेकिन उसके बावजूद उससे गुनाह होते रहे, इस मामले में अल्लाह से कभी उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको माफ करके जन्नत देगा, या दूसरा अल्लाह रब्बुल इज्जत को जहन्नुम डालेगा, जहन्नुम में डालकर सजा देगा, और सजा देना भी अल्लाह की एक रहमत है। अगर अल्लाह गुनाहगारों को यह कह देता सिर्फ जहन्नुम में तो क्या करते हैं, तो सजा देना भी रहमत है, फिर वो सजा देगा, वो सजा भुगतने के बाद लोग जन्नत में जाएंगे। लेकिन लोगों को इस हदीस से थोड़ा सी गलतफहमी होती है, हदीस के अल्फाज यूं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे जन्नत का दरवाजा खुलवाएंगे, उसके बाद आप जन्नत के दरवाजे पे खड़े होंगे, अल्लाह से सवाल करेंगे और जब तक आखिरी उम्मत ही दाखिल नहीं होंगे आप अंदर नहीं जाएंगे। तो लोग बोलते देखो इससे मुराद ये है कि पूरे लोग चल जाएंगे फिर आप सब जाएंगे। देखिए इससे कई माने हो सकते हैं, इसलिए कि ये गायब का मामला है। इसका एक माना ये भी हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना असल मुकाम तब लेंगे जब आखिरी फर्ज चला जाएगा, لیکن ہرگز یہ نہ کہا گیا کہ اس اور اسی حدیث میں آگے الفاظ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کریں گے ساتھ میں تو آپ سے ان کی دعا بھی سنی جائیں گی اور ہر امتی چلے جائیں گا سوائے اس کے جو شرک اور کفر مرا ہو. جہنم میں جائیں گے, جانے کے بعد جوک درجر نکالے جائیں گے, سزا بھگتنے کے بعد پھر آپ سے ہم سفارش کرتے رہیں گے, سزا بولو بھگتتے رہیں گے اور نکلتے رہیں گے. ابھی غائب کا معاملہ آپ کتنے دن کریں گے, کیا معاملہ ہوں گا, واللہ عالم. تو ایسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ رب العزت مغفرت اور بخشنے والا ہے تو لہٰذا امت محمدیہ سے ہمیں سب جنت میں جائیں گے. اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کاہے کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے, ان کو تو معلوم تھا جنت ہے اپنے لیے. تو ہمیں ایمان کے بعد خوب نیکیاں کرنا ہے جتنی ہم کر سکتے تھے, اس کے باوجود بھی اگر گناہ ہوتے تو ہم اللہ سے توبہ کریں گے اور آخر وقت اللہ سے امید کریں گے اللہ جو جہنم سے نجات دے اور جنت میں ڈالے. لیکن ہم یہ نہیں بول سکتے کہ امت محمدیہ ایسا تو جنت میں جائیں گا, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی نبی آ جاتا ہے تو اس کے بعد کے لوگ اس کی امت ہوتے ہیں. تو یہ آج کے دور کے تمام غیر مسلم بھی امت محمدیہ سے, معلوم آپ تمام غیر مسلم تمام جتنے, اس لیے کہ جو نبی جب آ جاتا ہے اس کے بعد کے تمام لوگ اس کی امتی ہیں. اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی یہودی ہے نصرانی میری بعثت کی خبر سن لے اور مجھ پہ ایمان لائے اور مر جائے تو جہنم میں جائیں گا. تو نبی آپ سب کے لیے, تو اس اعتبار سے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے پھر, ان کے اس دلیل کے مطابق تو پھر یہ لوگ بھی جا رہے جنت میں, سبھی جائیں گے. تو امت میں یہ امت میں وہ لوگ جائیں گے جو کتاب و سنت کے اور نبی کے لائے عقیدے پر تھے, اس پر اعمال کیے اور آخر وقت اسی پر تھے, اور اس کے علاوہ اگر گناہ ہوئے اس کی توبہ کی اللہ سے معافی مانگی, یا ایسے گناہ ہوئے جن کی سزا ضروری ہوں گی تو اللہ رحم کرے گا, اس کا رحم یہ ہوں گا کہ وہ جہنم میں جائیں گا, سزا بھگتیں گا, سزا بھگتنے کے بعد نکل کر آنا بھی اللہ کا رحم ہے, یاد رکھی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم میں سزا بھگت کر آئیں گے, میری امت کے سزا بھگت کر آئیں گے. اب سزا بھگت کرانا مطلب گئے ہوں گے, اور جب اندر آئیں گے جنت میں تو ان کے اوپر ایک نشان ہوں گا, اس نشان اس داغ ایک داغ ہوں گا, جہنم میں جانے کی وجہ سے ایک داغ آ جائے گا داغ, اس داغ کو دیکھ کر دوسرے جنتی بولیں گے جہنمی. وہ جہنم اس لیے نہیں بولیں گے کہ ان کو چڑھانے کے لیے, وہ اس لیے بولیں گے کہ اللہ کی حمد و ثنا کے لیے اللہ نے تمہیں بچا لیا جہنم سے. تو جب وہ اس کو جہنمی بولیں گے وہ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے, اللہ نے بچا لیا, صحیح جہنمی تھے ہم, سمجھیا بات کو. تو اس روایت میں بھی جہنم میں جائیں گا لیکن برے اعمال کی وجہ سے, عقیدے کی وجہ سے نہیں. عقیدہ برا ہوں گا تو پھر تو جنت سوال ہی نہیں آتا, اعمال برے تھے عقیدہ درست تھا لیکن کچھ غلطیاں خطائیں تو سب سے ہوتی ہے, ان خطاؤں کو بھگت کر آئیں گا تو جب دوسرے لوگ کہیں گے یہ جہنمی تھا مطلب اللہ نے اس پہ رحم کیا اور جو ہے یہ شخص جو ہے جنت میں آ جاتا رہے, ٹھیک ہے. تو اس معنی میں ہے کہ لوگ گناہ کریں گے تو سزا بھی بھگتیں گے, جن کا عقیدہ خراب ہوں گا تو سوال نہیں آتا جنت کا, ہاں جن کے اعمال کم ہوں گے تو ان شاء اللہ اپنے رحم اور کرم سے, اور رحم اور کرم سیدھا معافی بھی ہو سکتا, جہنم کی سزا بھی ہو سکتا, وہ دیکھ کر ان کو جو ہے جنت میں داخل کریں گا. جی السلام علیکم, ہمارا نام خان خضر علی ہے. ہمارا کل کے ٹاپک پہ سوال ہے کہ آپ نے کل ایک سورت کی ایک آیت بتائی تھی سورہ احزاب ورس نمبر 53, اس میں کہا گیا تھا کہ اگر سکرین ہو یا پردہ ہو اس کے آڑ میں عورت بات کر سکتی ہے, تو پھر وہ چیٹ رومز میں جب بات کرتے ہیں اس کا کیا معاملہ ہے؟ انٹرنیٹ کے اوپر. انٹرنیٹ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جیسا قرآن نے کہا کہ آڑ سے بات کرو, تو اگر کوئی خاتون کوئی مرد سے چیٹ روم کی آڑ سے بات کر, دیکھیں سب سے پہلی چیز قرآن کی آیت ہے اگر تمہیں امہات المومنین سے, ٹھیک ہے, کچھ چاہیے, متا کا لفظ تھا, کچھ چاہیے فسألو, تو پھر سوال کرو مم ورائی حجاب ایک آڑ سے, ٹھیک, اگر تمہیں امہات المومنین سے کچھ چاہیے ضرورت کی چیز تو آڑ سے بات کرو, ٹھیک ہے. تو یہاں سب سے پہلی شرط کیا, کسی عورت سے بات کرنے کے لیے غیر محرم ضرورت, چیٹ روم میں کوئی ضرورت نہیں. متا کا لفظ تھا کچھ مانگنا ہو, نبی کے بارے میں کچھ خبر لینی ہو, کچھ نبی نے بھیجا ہو کسی کام کو لینے دینے کے لیے, تو کوئی ضرورت کے تحت اگر تم آؤ تو آڑ سے حجاب سے بات کرو, امہات سے سیدھے سامنے نہ جایا کرو جیسے دور جہالت میں جایا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہاں ضرورت پہلی چیز ہے. اب یہاں چیٹ روم سے کوئی ضرورت نہیں, کوئی یہاں ایسی شرعی ضرورت نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کوئی خاتون ہے اور اس کو شرعی ضرورت ہے, کسی ڈاکٹر کو بتانا ہے, ڈاکٹر دور ہے, نیٹ پہ آج کل ہوتا ہے پرسکرپشن وہ دیتا ہے, یہ ایک الگ شکل ہے, ٹھیک ہے. لیکن ضرورت کے علاوہ کوئی عورت کسی غیر محرم سے بات نہیں کر سکتی, اور یہ چیٹ رومز تو ایسا لگتا ہے شیطان کے گھر ہے پورے کے پورے, اس لیے کہ اتنے لوگوں کی زندگیاں اس سے برباد ہو رہی ہیں, اتنی فحاشی سے پھیل رہی ہے میں اس کی حد نہیں بتا سکتا. کئی لڑکیوں کی زندگی صرف یہ چیٹ کے چکر میں برباد ہوئی, कि वहाँ चैट में तो लिखता हो मैं फलां जॉब कर रहा हूँ और अमेरिका में हूँ, कैलिफोर्निया से बात कर रहा हूँ, कहीं तो भी क्यूआरपुर में बड़ा हो रहा था इधर उधर वो वहाँ लिखता हूँ, लेकिन वो डालता हो बोलते ना ASL डालते ना, एज सेक्स लोकेशन, तो वहां से डालता हूँ एज 21 ईयर्स 22 ईयर्स 25, बिल्कुल हालांकि बुड्ढा है खोड़ है वहाँ बैठा हूँ, और सेक्स डालता हूँ मेल, कभी फीमेल मेल डालते, कभी मेल से तंग करते लोग ऐसी बस्ती बार है ना, बहुत से मेल ही रहते फीमेल आईडी से तंग करते, ठीक है। और उसके बाद जो है लोकेशन, तो लॉस एंजलिस लोकेशन से कैलिफोर्निया है ना, और मतलब ऐसे भारी भारी लोकेशन की बस आप बोलेंगे बस अब ये तो मामला अपने लिए है, ठीक। और रिश्ते हो गए, मैं औरंगाबाद आ रहा हूँ दो दिन सफर के लिए, अगर चाहे तो मुलाकात हो जाएंगी, मुलाकात भी हो गई, बातचीत हो गई, शादी करने का पता चला, पहले से शादीशुदा था, उसका इतने तमाशे थे, ये पहली नहीं दसवीं लड़की थी और ये था फला था, ये चैट रूम्स तरकीकत क्या हो गया, ये पिकअप स्पॉट्स बन गए लोगों के लिए, लोगों ने इसके गलत इस्तेमाल से जिंदगी बर्बाद की अपनी, याद रखी। तो याद रखिये चैट रूम्स कतान इसकी कोई जरूरत नहीं है कि कोई शरई उज़्र के अलावा कोई खातून इनमें दाखिल भी हो कि क्या होता है देखने के लिए, बिल्कुल नहीं। इसके फितने इतने ज्यादा है आप अंदाजा नहीं लगा सकते, मतलब इसको गुमान करना मेरे लिए मुश्किल है और मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं वो समझते हैं इसके नुकसान क्या है, इतने ज्यादा। किसी ने कहा कि लोग कहते हैं कि अरफात का मैदान, इसमें सबको जमा होना है कयामत के दिन, तो देखिए अरफात का मैदान में जमा होंगे इस तरह से कोई सही रिवायत वारिद नहीं है, अंदर की ये अलग बात है कि अरफात के मैदान को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं हम कैसे जमा होंगे यौम कयामत के रोज, एक गुमान कर सकते हैं ना इतनी लाखों की तादाद में इंसान जमा है, एक अंदाजा हो सकता कैसे लोग जमा हो जाएंगे अल्लाह के पास। लेकिन अरफात का मैदान मैदान महशर नहीं है, हशर का मुकाम नहीं है, हदीस में वाज़ेह अल्फाज है अर्ज शाम, शाम की जमीन महशर है, तो अरफात का मैदान महशर नहीं, याद रखिए जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ज़कात के ऊपर है कि अगर किसी के पास हज के लिए पैसा रखा हुआ है और उस पर अगर साल हो जाए तो उस पर ज़कात निकालना पड़ेगी या फिर उस पर कोई रियायत है, और ज़कात का पैसा मतलब अगर वालदैन के किसी रिश्तेदार को अगर देना है उनकी मर्जी के खिलाफ तो दे सकते हैं। मैंने सवाल किया कि अगर कुछ लोग पैसा जमा करें हज के लिए तो क्या उस पर ज़कात है, तो हज क्यों, मैं उसमें और जोड़ देता हूँ, आप हज के लिए जमा कर रहे हैं, बच्चियों की शादी के लिए जमा कर रहे हैं, गाड़ी लेने के लिए जमा कर रहे हैं, तिजारत के लिए थोड़ा थोड़ा पीछे रख रहे हैं, कोई भी पैसा जो अगर जमा होता है जिस पर 355 दिन, क्योंकि इस्लामी साल 355 डेज का होता है, जो कमरी साल 355 दिन गुजर जाए वैसे पैसे पर आपको ज़कात देना ही पड़ेगी, अगर वो निसाब के लेवल से ज्यादा होता है और निसाब चांदी से पकड़ा जाता है और चांदी का निसाब है 585 ग्राम चांदी के वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा अगर कोई चीज सेविंग है तो उस पर आपको ज़कात है, ठीक है। 585 ग्राम्स ऑफ सिल्वर, इसकी क्या कीमत होती 40,000 रुपए तक जाएंगे आज के दौर में, इससे ज्यादा पैसा अगर सेविंग में है जिस पर एक साल गुजर गया तो आपको ज़कात देनी पड़ेगी, याद रखिए, ठीक है। तो उस एतबार से हज के लिए हो, निकाह के लिए हो, खुद अपने निकाह के लिए हो, बच्चियों के निकाह के लिए हो, किसी काम के लिए हो, घर खरीदना हो, हर साल आपको ज़कात, इसलिए कि शरीयत में ज़कात सेविंग्स पर है, इनकम पर नहीं। रहा आपका दूसरा सवाल कि ये क्या वालदैन के रिश्तेदारों को दे सकते हैं जबकि वालदैन नापसंद करें, अगर वालदैन का रिश्तेदार मुस्तहक है और आपको लगता है कि उनके मुस्तहक होने की वजह से उनको देना चाहिए तो आप खामोशी से दे दे वालदैन को बगैर बताए, इसलिए कि वालदैन की नाफरमानी भी नहीं होंगी आपका काम भी हो जाएंगे, तो वालदैन बाद में तो नहीं पूछेंगे ना उसको दिया क्या, ज़कात दे दिया आपको ये होगा। लेकिन अगर उनको पता है वो शख्स या उनको ये पता है कि वो शख्स वाकई में खराब है या उनकी ज़कात जिंदगी भर लेके खराब किया, आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वालदैन ज्यादा जानते हैं, तो पहले पूछ लीजिए। अगर वैसा शरई मसला नहीं, कुछ अना या कुछ अनबन कोई झगड़ा होता है ना खानदानी असबियत, उस बुनियाद पर तो आप खामोशी देते, उनसे कहे किसी को बताना नहीं, कि देने में तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अगर मुस्तहक है वाकई में तो बिल्कुल उनको देना चाहिए। रहा इसका कि उनकी नाराजगी भी आप ना लें उनको टाल के और अपना काम भी खामोशी से बनमुठी आप कर लें। किसी ने सवाल किया द डस्ट एंड स्मोक दैट वॉज मैंशन एज वन ऑफ द असर ऑफ कयामा, आई वॉन्ट टू नो दैट कैन इट बी द रिजल्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन एज साइंटिस्ट से। सवाल किया किसी ने कि जो आपने कहा धुएं के बारे में और धूल के बारे में, तो क्या ये भी हो सकता है कि कोई आतिश फिशा फटे जिससे ये काम हो। देखिए बहरहाल मैंने जो खयास किया था, गुमान किया था, वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह उस अमल पर कि रात में सितारा दिखा, तो उनके उस खौफ से मैंने नहीं किया, वल्लाहु आलम कुछ भी हो सकता है, जमीन के किसी आतिश फिशा से हो सकता है, आसमान के किसी पत्थर से हो सकता है, या कुछ ना भी हो तो अल्लाह उसको ला देगा, یہ تو میں نے خالی ایک ان کے حدیث پر گمان کیا جو رات میں نہ سوئے اس فکر سے میں نے اس پہ رکھا تھا، ورنہ اس تعلق سے ہم نہیں جانتے، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا کیسا ہوں گا، میں بھی ہو سکتا یہ ہو، ہو سکتا آسمان سے ہو، ہو سکتا کچھ نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھیج دے، واللہ عالم۔ کسی نے ایک سوال کیا، کیا شق القمر قیامت کی کبری نشانیوں میں سے ہے؟ اگر ہے تو کیا اب ہماری توبہ قبول ہوں گی، کیونکہ شق القمر کا واقعہ ہو چکا ہے۔ دیکھیے چاند کا پھٹنا یہ بھی قیامت سے پہلے ایک نشانی ہے، پھٹنا، دو ٹکڑے پھٹنا اس کا۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری توبہ قبول ہوں گی، تو دیکھیے چاند کا دو ٹکڑے ہونا، پھٹنا، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ بڑی نشانیوں میں نہیں تو توبہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور چاند جو روایتوں میں آتا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ مفسرین لکھتے اور جو ہے سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ دو بار پھٹا ہے آپ کے زمانے میں ہی، ایک مرتبہ ایک دن اور دوسری مرتبہ جب قریش نے کہا تو کل جادو تھا تمہارا، آج کر کے بتاؤ، تو آپ نے دوسری بار بھی کیا، سیرت کا واقعہ، بہرحال دو بار ہو چکا۔ لیکن قیامت سے پہلے یہ پھٹ جائیں گا، اس سے پہلے وہ دو ٹکڑوں میں ہوا تھا، قیامت سے پہلے پھٹ جائیں گا، ختم ہو جائیں گا، رونق چھوڑ دیں گا، برباد ہو جائیں گے، ٹھیک۔ تو یہ لیکن کوئی بڑی نشانیوں میں سے نہیں ہے، لہٰذا اس سے توبہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ کے زمانے میں یہ ہو چکا ہے، لیکن توبہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بڑی علامتیں جو ایک کے بعد ایک پیدر پہ آئیں گی وہ ابھی چونکہ نہیں آئیں، توبہ کے دروازے تب تک یہ ہماری اور آپ کی موت تک کھلے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ شیطان کا کیا ہوں گا قیامت کے روز؟ تو بہرحال شیطان بھی جیسا حشر کی میں سب لوگ مر جائیں گے، مخلوقات وہ بھی مر جائیں گا، اس کے بعد وہ اٹھیں گا، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوں گا، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ فاطر کے اندر فرمایا اور کہا آیت نمبر 6 میں، انما یدعو وحزبہ لیکون من اصحاب السعیر، کہ ہم میں اس کو اور اس کے ماننے والوں کو بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بنا دوں گا۔ سورہ فاتح سورہ نمبر 6 میں آیت نمبر سورہ نمبر 35 ہے، اللہ نے فرمایا انما یدعو وحزبہ لیکون اصحاب السعیر، کہ میں اس کو اور اس کے ساتھیوں کو تمام کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ تو روز قیامت شیطان جہنم کے اندر جائیں گے، یاد رکھیں، یہ قرآن کے اس بات سے واضح ہے، یاد رکھیے۔ تو قیامت کے روز شیطان جہنم میں جائیں گا، باقی قیامت سے پہلے تک وہ زندہ رہیں گا، جب سور پھونکا جائیں گا سب ختم ہو جائیں گے، وہ بھی ہو جائیں گا، پھر اٹھیں گا، اور اس کا اور اس کے پیروکاروں کا سب کا حال ہوں گا، کہ لیکون من اصحاب السعیر، یہ بھڑکتی ہوئی آنکھ کے ساتھی بن جائیں گے۔ جی السلام علیکم، آپ نے جو بتایا جو جانور نکلنے والا ہے تو کیا وہ ایک ہی ہوگا کیا زیادہ؟ میں نے ایک سوال کیا جو جانور کا میں نے تذکرہ کیا، تو کیا وہ ایک ہوں گا یا ایک سے زیادہ ہوں گے؟ تو دیکھیے حدیث میں واضح تذکرہ، وہ ایک جانور ہوں گا اور وہ گھومیں گا، بول کے الفاظ، ٹھیک، اور وہ لوگوں کو نشان لگائیں گا۔ تو اس حدیث کا جو ظاہری معنی ہے وہ ایک جانور پہ ہے، تو لہٰذا ہم ایک سے زیادہ نہیں کہیں گے، وہ انشاءاللہ ایک ہی جانور ہوں گا اور وہ لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گا۔ کسی نے انٹرنیٹ سے سوال کیا، آپ نے کہا قیامت سے پہلے یمن، عدن، حضرموت سے آگ نکلے گی، کیا سب سے زیادہ گناہگار لوگ وہیں پر ہوں گے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ، سوال کرنے والے غالب بارشید ہیں، ٹھیک، بہرحال سعودی عرب سے، تو انہوں نے سوال کیا تھا کیا جو آگ نکلیں گی تو کیا وہاں گناہگار لوگ ہوں گے؟ دیکھیے میں نے اس سے پہلے اس کی پوری وضاحت کی تھی کہ کوئی بھی قیامت کی علامت برے اور اچھے سے تعلق نہیں رکھتی ہے، سوائے اس کی کہ اگر وہ اچھے عمل سے تعلق ہے تو اچھا ہے، برے سے تعلق ہے تو برا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ مرضی ہوں گی کہ آنکھ کو وہاں سے نکالیں گا، اور یہ آنکھ جلائیں گی نہیں نا، اگر جلاتی تو پھر سزا کے طور پر ہوتی، ٹھیک ہے، تو یہ آنکھ جلائیں گی نہیں۔ ابھی اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ اس کو یمن سے نکالے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ دجال جو یمن سے لے کر جو شام کے کسی جو جزیرے پہ ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ علاقہ بہت خراب ہے، وہاں گناہگار لوگ ہوتے ہیں، وہاں سے آگ نکلیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک علامت ہے جو مومنوں کو بتا دی گئی کہ آخرت سے پہلے جو آگ نکلیں گی وہ یہاں سے ہوں گی اور لوگوں کو مقام محشر کی طرف جمع کریں گے، لیکن ہرگز مانا نہیں کہ گناہگار ہوں گے، اس لیے کہ جب یہ نکلیں گی عموماً گناہگار لوگ ہی ہر طرف ہوں گے، صرف ایک مخصوص ہر طرف ہوں گے، لیکن اللہ کی مرضی ہوں گی کہ وہاں سے آگ کو نکالے، حالانکہ گناہگار لوگ ہر طرف وہاں موجود ہوں گے اور وہ جمع کر کے لوگوں کو اوپر کی طرف جو ہے شام کی طرف لے جائیں گے۔ جی السلام علیکم، قیامت کی نشانی میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ آسمان جھک جائیں گا؟ میں نے سوال کیا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آسمان جھک جائیں گا؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ، آسمان جو ہم بولتے ہیں عربی زبان میں، یہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے پہلے دوسرے تیسرے ساتھ، یہ جو سامنے جو دکھتا ہوا یہ آسمان نہیں، آسمان جھکنا، آسمان گرنا، اس معنی میں ہم لے سکتے کہ آسمان سے چیزیں گریں گی یا کائنات لپیٹ لی جائیں گی، لہٰذا ایسی کوئی نشانی تو نہیں کہ آسمان جھک جائیں گا، پھٹ پڑیں گی بول کر سمندر ابل پڑیں گے، آسمان پھٹ پڑیں گے، مطلب آسمان سے چیزیں گریں گی، آگ ابلیں گا، یہ اس طرح کے معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن آسمان کا جھکنا بہرحال یہ کوئی قیامت کی نشانی یا علامت میں سے نہیں۔ کسی نے ایک اچھا سوال کیا پردے سے متعلق، اگر کوئی رشتہ ہو और उसके घर वालों को लड़की पसंद हो, देन बाद में लड़का देखकर लड़की को रिजेक्ट कर देता है, तो उसमें पर्दा नहीं रहता है। तो इस सूरत में एक लड़की को और उनके घर वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कोई भी शख्स, कोई भी मर्द किसी भी खातून को नहीं देख सकता सिवाय उस शख्स के जो निकाह का इरादा रखता हो। अगर तुम्हारा किसी से निकाह का इरादा हो तो उसे देखना अगर मुमकिन हो तो देख लो, ठीक है। लेकिन जाहिर जो बात वो यही है कि देखकर उसको इख्तियार है हां और ना कहने का, देखना इसीलिए तो है ना, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी आका अल्लाह के रसूल, मैंने एक अंसारिया से निकाह तय कर लिया है, तो कहा क्या तूने उसे देखा? तो कहा नहीं, मैंने उसको नहीं देखा। तो कहा देख ले, अंसारी औरतों की आंखों में उमन एक नुक्स होता था, उनकी एक आंख ढलती भी होती थी, देख ले वरना ऐसा ना हो पहले तो निकाह कर ले और बाद में फिर उसको जिंदगी भर बोलता रही तेरी आंख ऐसी मैंने देखा नहीं, तेरी आंख ऐसी मैंने देखा नहीं। तो कहा देख ले, समझे। तो उस सहाबी जाकर देख ले, कहा पसंद है मुझे तब भी, ठीक है। तो गुआ उस सहाबी को तब इख्तियार था ना ना और हाँ बोलने का। बहुत से लोग ये गलतफहमी होते हैं कि लड़के के वालदैन को लड़की पसंद आ गई तो आप लड़के ने हाँ ही बोलना तो दिखाएंगे उसको, तो फिर फायदा क्या हो दिखाने का, फायदा क्या हो जो ऑप्शन नहीं बाकी उसके पास, तो वो देख सकता है। यहां जो लड़की उसके सामने आ रही है जिसके बुनियाद पर लड़की को देख रहा है, ये शरीयत ने बेपर्दगी नहीं मानी है, ये शरई उज्र और जरूरत है। अब जहां देखना है वहां नहीं देखते, जहां नहीं देखना है वहां पूरी आंखें ला घूर घूर के देख रहे है नहीं। अब एक सवाल लड़कियों की तरफ से भी आता, कभी लड़की लड़के को कब देखे? अब भाई तभी तो देखेंगे ना जब लड़का उसको देख रहा है। अब अलग से एक सेशन रखेंगे लड़के का सेशन फिर लड़की का सेशन, तभी लड़की भी रिजेक्ट कर सकती है, और सिर्फ लड़का देखकर रिजेक्ट नहीं करेगा, लड़की को मुकम्मल चॉइस है कि रिजेक्ट कर दे उसको, रिजेक्ट कर दे उसको कि पसंद नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा ये बेपर्दगी में शुमार नहीं होगा, इसलिए कि ये शरई जरूरत के तहत है। लेकिन इसमें शर्त सिर्फ ये है कि लड़की के साथ उसका महरम होगा और उसको सिर्फ लड़का देख सकता है, लड़के के अब्बा, चाचा, मामू, ताया, भाई, दोस्त, रिश्तेदार सब बैठे और लड़की को बुलाते, अब वो लड़की बेचारी आ जाती और इन्हें नीचे मुंडी करके बैठा रहता। उसके बाद जब निकल जाते तो फिर चाचा बोल रहे भतीजे जबरदस्त, भांजे तू तो हाथ मार दिया सबसे आगे निकल गया, भैया क्या चॉइस है। अब ये बोलता अच्छा इतनी अच्छी मैंने देखा ही नहीं थी, तुमने देखा नहीं, मैं नीचे देख रहा था, मैं नीचे देख रहा था यार, शर्म आ रही थी मेरे को, जहां देखना है वहां नीचे देख रहा था, अब जहां नहीं देखना तो कॉलेज दरवाजे पे खड़ा हुआ है, एक एक को स्कैन कर रहा पूरा, क्या पहन के आ रही, क्या पहन के जा रही, कल गाड़ी कौन सी थी, आज छोड़ने कौन आया था, और तफसीरात ले रहा। तो भाई यहां देखिए जाकर, यहां बेबर तो सिर्फ लड़का आए लड़की को देखे और उसको पूरी चॉइस है हाँ और ना कहने की, ये बेपर्दगी नहीं है, ये बुराई नहीं है, ठीक है। इसमें इंशाल्लाह अजीज कोई हर्ज नहीं होगा और यहां लड़की को गुनाह नहीं मिलेगा। दूसरा जो है वो सहाबी को आपने फरमाता देख सकता है तो देख ले, वैसे ये भी बात बता जाती है, अगर कोई तरीका है देखने का और जरूरी नहीं आमने सामने, कोई और भी तरीका है जहां देख सकता है तो वो देखना भी दुरुस्त है, ठीक है। वरना बहुत से लोग बोलते हैं हाँ लड़की को रिश्ता भेजा और वहां जाके कॉलेज में देख रहा है उसको, अगर कॉलेज में वो चेहरा खोलती है और वहां उसको देख ले सकता है तो ये अच्छा है, खामो खा एक रस्म रखना, प्रोग्राम लोग गया देख लिया और बोल सकता है कि आप दिल भी नहीं दुखे हैं किसी का कि भाई नहीं मैंने देख लिया लड़की मुझे पसंद नहीं आ रही, खत्म हो गया। अब बुलाओ मेहमान ना वो भी नहीं होती, तो क्या फरमाए अगर तू देख सकता है तो देख ले, मतलब कोई इम्कान है कहीं ऐसा मौका मिले तो देख ले, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, या फिर दूसरा आमने सामने बुलाकर लड़की का महरम उसके साथ हो और लड़के के साथ उसके घर की औरतें रह सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं, वो देखे उसके बाद उसको इख्तियार हाना बनने का, इंशाल्लाह ये बेपर्दगी में नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि वो अभी लोग दावा करते हैं कि चांद पर बस्ती बनाएंगे, अगर कयामत के दिन लोग चांद पर रहे तो उनका क्या हाल होगा? अच्छा भाई ने सवाल किया कि लोग कहते हैं कि चांद पे बस्ती बनाएंगे और क़यामत के दिन चांद पर होंगे तो क्या होगा? तो इंशाल्लाह इस हदीस के मुताबिक उनको लौटकर दुनिया में आना पड़ेगा, या तो चांद फटेगा तो वहीं खत्म हो जाएंगे पूरे 100%, या फिर दुनिया में आएंगे, बाकी वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है क्या वाकई इंसान बस्ती बसा सकेगा या नहीं सकेगा, कर भी लेता है तो बहरहाल पूरा मरकज तो दुनिया ही रहने वाली जमीन, वो या तो यहां आ जाएंगे या तो वैसे वहां के वहां बर्बाद हो जाएंगे, बाकी रहा मामला वल्लाह आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता क्या होगा। किसी ने एक सवाल किया, जब जन्नत में औरतों को उनके शौहर मिलेगा और आदमी को हूरें, तो आदमी को बीवियां भी और हूरें भी मिलेगी, तो इसका क्या मामला है? देखिए, दुनिया में اللہ نے جس فطرت پر بنایا ہے آخرت میں فطرت نہیں بدلیں گی، حالات بدلیں گے۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں جیسا بنایا ہے آخرت میں حالات بدلیں گے، فطرت نہیں چینج ہوں گی، ہمارا نیچر نہیں بدلیں گا، صرف حالات بدلیں گے، کنڈیشن چینج ہوں گی۔ کیسے؟ مثال کے طور پر دنیا میں ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، کوئی چیز بیچتے اور لیتے ہیں، یہ الگ بات ہے، دھوکہ دھڑی وہ سود پر وہ کیا کیا ہوتا ہے الگ چیز ہے، لیکن جنت میں بھی فطرت نہیں رہیں گی، انسان خرید و فروخت کریں گے۔ آپ نے فرمایا جنت کے اندر بازار لگیں گے جس میں انسان خرید و فروخت کریں گے، کیا؟ واللہ اعلم، ہم نہیں جانتے، جنت کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، خرید و فروخت۔ بلکہ اس خرید و فروخت کے دوران ہی ایک شخص بولے گا اللہ نے ہم پہ بری نعمت دے دی، کیا بچی؟ تو پھر پتا چلے گا اللہ کا دیدار نہیں ہوا، تو پھر لوگ اپیل کریں گے اللہ سے دیدار کے لیے، تو ہوں گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے انسان کی فطرت نہیں بدلیں گی، اللہ رب العزت انسان کو جنت دے دیں گا، وہ کہیں گے اللہ میرے کو بیل چاہیے اور ہل چاہیے، جوتوں گا میں زمین، اللہ کہیں گے جنت میں سب ہے نا، پھر کیا نا میرے کو پھر بھی جوتنا ہے، اللہ کہیں جاؤ ٹھیک ہے لو جوتو، اس کو بیل اور ہل دے دیں گا، وہ کھیتی کریں گا، ضرورت نہیں رہیں گی، کریں گا۔ فطرت نہیں بدل رہی انسان کی، کھیتی کرنا، بیچنا چیزوں کو، خریدنا، فطرت نہیں۔ اسی طرح دنیا میں آدمی ایک سے زیادہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے، کر سکتا ہے نا، یہ فطرت ہے۔ دنیا میں عورت ایک سے زیادہ نکاح کر سکتی ہے، ایک ساتھ بائک وقت دو شوہر رہ سکتے ہیں، نہیں، تو جنت میں فطرت نہیں بدلیں گی، آدمی بیویوں کے ساتھ ہورے رکھیں گا لیکن عورت کو صرف شوہر ملیں گا، فطرت نہیں بدلیں گی۔ دنیا میں فطرت ہی ہے نا انسان کی کہ عورتیں مائل نہیں ہوتی، ایک شوہر ان کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن مرد مائل ہو سکتا ہے تو شریعت نے کہا تمہیں اجازت ہے نکاح کی۔ تو دنیا میں ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے، تو آخرت میں بھی فطرت نہیں بدلیں گی، حالت بدل جائیں گے کہ ایک نہیں 70 ہورے بھی مل سکتی ہے اس بیوی کے علاوہ، دنیا میں ایک بیوی تھی، 70-72 کی لفظ ہورے ملنے کے، یا پتہ نہیں لا تعداد ہورے ملیں گے، فطرت نہیں بدلی۔ لیکن دنیا میں عورت ایک سے زیادہ مرد سے ایک بیک وقت نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتے، تو لہٰذا جنت میں بھی شوہر وہی ہوں گا۔ لہٰذا باقی تو دیگر نعمت تو آپ کے پاس ہے، آپ حوروں کی سردار بن گئی، عورتیں حوروں کی سردار ہوں گی اور سب سے خوبصورت ہوں گی، معلوم آپ کو حدیث میں آتا ہے کہ عورت سب سے خوبصورت ہوں گی دنیا میں، بیوی حوروں کی سردار ہوں گی، اور وہاں یہ برائی نہیں، ورنہ لوگ سمجھتے جنت کا معاملہ ہے کہ جنت میں جا کے اچھا یہاں بھی تمہیں کیا، ارے یار ویسا نہیں، وہاں سب کینا برائی خرابیاں کمزوریاں سب ختم ہو کے ہم پیور ہوں گے، لیکن فطرت نہیں بدلیں گی، حالات بدل جائیں گے صرف، کہ یہاں 4 تک کر سکتا ہے مرد، وہاں 72 بھی مل سکتی ہو رہے، فطرت نہیں بدلیں گی، حالات صرف بدلیں گے۔ دنیا میں عورت ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتی، بیک وقت اس کے دو شوہر نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا جنت میں بھی وہ اسی طرح ہوں گی۔ تو عورتوں کو ان کے شوہر ملیں گے، اور وہ عورتیں جن کے شوہر ہمیشہ کے لیے پرماننٹلی جہنم میں جائیں گے، ان کو نکاح اللہ رب العزت دوسرے مومن مردوں سے کر دیں گا، ان کے لیے کوئی دوسری مخلوق نہیں، یاد رکھی، ان کے دوسرے مومن مردوں سے، اور اس لیول کے کیلیبر کے مرد ہوں گے جن سے ان کے نکاح ہو جائیں گے، اس برابر ایمانی اعتبار سے، ہے نا، ایمانی اعتبار سے ان کو وہ شوہر مل جائیں گے دنیا۔ اسی لیے بہت سے سلف صالحین ایک دوسرے کو دعائیں دیتے، اللہ جنت میں نکاح کرے آپ کا، دعا کے طور پر، مطلب خوب آپ کو بیویاں ملے جنت میں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال فطرت نہیں بدلیں گے، صرف حالات بدلیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹاپک سے ریلیٹڈ لیکن دو سوال ہیں فیض بھائی، ایک کر لیں آپ پہلے، پھر انشاءاللہ۔ جی ہاں، ایک ہی کر کے، یہ اکارڈنگ ٹو دا سولار سسٹم اور نظام شمسی کے اعتبار سے دنیا میں سورج جو ہے، تو آج یہاں پر فار ایگزامپل رات ہے تو امریکہ میں دن ہے، تو جب قیامت واقع ہوں گی اور آپ نے بتایا کہ مغرب سے سورج طلوع ہوں گا، تو پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو جائیں گا یا کچھ چینجز رہیں گے اس میں؟ میں نے سوال کیا، ہمارا جو سولار سسٹم ہے اس اعتبار سے تو دن ختم کہیں بھی نہیں ہوتا، یہاں دن ہے تو وہاں رات ہے، وہاں رات ہے، مطلب کہیں نہ کہیں دن چالو ہے۔ تو سورج جو نکلیں گا، جو میں نے کہا مغرب سے، تو کہا ایک ساتھ نکلیں گا یا کیا معاملہ ہوں؟ اب دیکھیے، یہ چونکہ حالات ایک ایسی چیز کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں جس کو گمان کرنا میرے اور آپ کے لیے ممکن نہیں، تو وہ کیسا ہوں گا بایک وقت یا اسی طرح الگ الگ موقع پہ، جیسا الگ الگ موقع پہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ نکلتا ہے، تو کیا ویسے الگ الگ موقع مغرب سے نکلیں گا؟ وہ اللہ عالم، ہم نہیں جانتے۔ چونکہ جیسا دجال کے واقعے میں ایک حدیث گزری تھی دجال کے، اس میں کہ دجال 40 دن تک دنیا میں رہیں گا، تو پہلا اس کا دن ایک سال کے برابر ہوں گا۔ صحابی نے پوچھا ایک سال کے برابر ہوں گا تو کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ تو کہا نہیں، ایک سال کے برابر ہوں گا تو تم روز حساب لگانا، اس حساب کے مطابق ہر روز 24 گھنٹے کے حساب سے کیسی نماز پڑھتے ویسی پڑھنا چاہیے نا۔ تو پتا چلا اتنا اب نارمل دن ہوں گا وہ کہ 355 ڈیز کا ایک دن ہے نا، ابھی کیسا ہوں گا؟ ایسا تو ہوتا نہیں عموماً ایک دن اتنا لمبا۔ وہ اللہ عالم، کیا سورج رک جائیں گا، ایک جگہ اسٹیٹک ہو جائیں گا، پوری دنیا میں رہیں گا؟ وہ اللہ عالم، مطلب یہ چونکہ قیامت سے پہلے کی نشانیاں ہیں، اور قیامت کی بڑی نشانیاں یہ فطرت سے ہٹ کر ہیں، یہ عام معمول سے ہٹ کر ہے، یہ ریگولرٹی سے ہٹ کر ارریگولرٹی ہے کچھ تو بھی، تو لہٰذا ممکن نہیں ہے کہ ہم پرسیو بھی یا سوچ سکے سمجھ سکے ہاؤ کیسے ہونے والا ہے، لیکن جب کہہ دیا گیا تو ہم اس کو مان لیتے ہیں، کیفیت ہم نہیں جانتے، الفاظ پہ ایمان لاتے ہیں، کیفیت ہم چھوڑ دیتے، جب ہوں گی وہ لوگ دیکھیں گے۔ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ علامت قیامت میں سے آگ جو نکلیں گی یمن سے اور لوگوں کو اکٹھا کریں گی، ایک جگہ لے کے جائیں گے، اور ان کا معاملہ تین طریقے سے ہوگا کہ ایک لوگ تو خوف اور حیبت کے مارے جائیں گے، دوسرے اونٹوں پر اور وغیرہ سواریوں پہ جائیں گے، اور تیسرے لوگ جو پیدل جائیں گے۔ تو پیدل جانے والوں کا جو معاملہ رہے گا تو وہ چلیں گے تو آگ ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اگر وہ رکیں گے تو آگ بھی ٹھہر جائیں گے، اگر وہ رات میں آرام کریں گے تو بھی آگ جو ہے تو ٹھہر جائے گی اور پھر دوسرے دن صبح چلے گی۔ تو اس الفاظ سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسرے دن پھر سورج نکلے گا، تو کیا ایسا ہونا ممکن؟ جی بھائی نے سوال کیا کہ جو میں نے کہا کہ آنکھ جو پیدل چلنے والوں کے پیچھے چلیں گی حدیث میں آ رہا ہے، اور رک رک کے چلیں گی، دیکھیے اس کی ترتیب تو بھائی میں پہلے بتا چکا، ترتیب دینا تو ممکن نہیں، کیسی ہم ترتیب دیں گے، کب کیا کیسے ہو رہا، کیا یہ واقعہ ایک ساتھ چل رہے ہوں گے سائملٹینیسلی، آگ بھی چل رہی، سورج بھی ہو رہا، زمین سے جانور بھی آ رہا، یا جو ہے یہ وقتاً فوقتاً کچھ وقفے اور گیپ سے ہوں گے، ہم چونکہ اسے کڑیاں نہیں جوڑ سکتے اس لیے ایکسپلینیشن مشکل ہے کیا ہو رہا ہوں گا، لیکن یہ بات طے ہے کہ جو پیدل آئیں گے آگے ان کے پیچھے چلیں گے، اور وہ چاہے رات ہو رکیں گے تو رک جائیں گی، دن چلیں گے تو چلنے لگیں گے، ہانکیں گی ان کو لے کر آئیں گی۔ اب اس معاملے میں سورج نکلتا اور ڈوبتا رہیں گا کیا ہوں گا، واللہ اعلم، چونکہ ہم اس کے سیکوینس اور ان کی کیفیات بتا نہیں سکتے، اس لیے کہ ممکن نہیں ہے، ذہن اس کو بہت سی بار تو قبول ہی نہیں کریں گے اگر اس کو ہم ذہن میں ڈالے تو، لیکن بہرحال ہوں گی، بس اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے ایکسپلینیشن بھی وہ محدثین نے نہیں دی، علماء کی کچھ اقوال بھی نہیں، کیسا کیا ترتیب جوڑنے کی کوشش کی، پھر سب نے آخری میں کہا، اور یہ اصول بھی ہے، واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے بہرحال کیا معاملہ۔ اگر کسی کا علامت قیامت سے متعلق ڈائریکٹ ہوں گا تو سوال پہلے لے لیتا ہوں میں، تاکہ وہ لوگ ویٹ نہ کریں۔ جی السلام علیکم، میرا نام الیاس ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام جب آئیں گے دنیا میں تو کس امام کے مقلد ہوں گے، اور یہ انتقال کہاں ہوگا اور مدفون کہاں ہوں گے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام یہ کس امام کے مقلد ہوں گے اور جو ہے کہاں مدفون ہوں گے، تو دیکھیں انتقال کہاں ہوں گا اور کہاں مدفون ہوں گے، تو انتقال اور تدفین واللہ عالم یہ ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، تو کہاں انتقال کریں گے کہاں تدفین ہوں گی ہم نہیں جانتے۔ رہا معاملہ پہلے سوال کے حصے کا کہ یہ کس امام کے مخلد ہوں گے، تو دیکھیے سب سے پہلی چیز، تقلید کوئی واجب چیز نہیں ہے جو سب کو کرنا ہے یا کوئی ضروری چیز نہیں، یاد رکھیے۔ بہت سے لوگ باور کرتے ہیں، ایسا گھماتے ہیں کہ تقلید ضروری اور ایک امام کے پیچھے ہی چلنا ہے، ٹھیک، باور لوگ گھماتے ہیں اس طرح سے کہ ضروری ہے، اور اس تقلید کو ایسا بتاتے ہیں کہ چار مذہب ہے یہ، اگر تم یہ مذہب پہ تو یہ نہیں کر سکتے، یہ اس پہ تو یہ نہیں کر سکتے، یہ اس پہ تو یہ نہیں کر سکتے، پھر بولتے ہیں کہ چاروں برحق ہیں، پھر لیکن ایک کے پیچھے تقلید کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے شریعت نے مجھے اور آپ کو اتباع کرنا ہے، تقلید نہیں کرنا ہے۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے خلائدہ سے لفظ آتا عربی میں، جس کا معنی ہوتا ہے پٹا ڈالنا، جیسے کہ ایک جانور کے گلے میں کچھ ڈال کے آپ گھسیٹ کے لے جاتے ہیں ایک رسی، اس کو بولتے ہیں تقلید، خلائد عربی میں، یہ لفظ قرآن نے بھی استعمال کیا، وہ جانور جن کو خلائد جانور، ہدی کا جانور جو ہوتا تھا اس کی پہچان کے لیے ان کے گلے میں پٹے ڈالے جاتے تھے، تو خلائد تقلید، شریعت نے اتباع کا حکم دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بھی لفظ آیا اتباع، کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا لفظ آیا، تقلید کا لفظ نہیں آیا کہیں، تقلید کہیں بھی نہیں یاد رکھے، تو شریعت میں اتباع ہے، ٹھیک ہے، اتباع ہے۔ اچھا اب بہت سے لوگ کہتے ہیں تقلید، جو تقلید نہ کرے اس کو بولتے غیر مقلد، تقلید نہیں کرنے والا، سمجھا، یہ لفظ بہت چال بازی سے بنایا گیا ہے، رات کا الٹ کیا ہوتا ہے، نہیں غیر رات، دن کا الٹ کیا ہوتا ہے، غیر، یہ لایا انہوں نے، کہ تو مخلد کا الٹ کیا ہوتا ہے، نہیں مخلد کا الٹ ہوتا ہے متبع، اتباع کرنے والا، اس لیے کہ رات کا الٹ دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو مخلد کا الٹ ہوتا ہے متبع، غیر مخلد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو کوئی کہے آپ تو ہم متبع ہیں، ہم اتباع کرتے ہیں، اور ان تمام کی اتباع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہے، جنہوں نے جس نے ان کی اتباع کی اللہ کے رسول کی، ان تمام کی اتباع بھی ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس معاملے میں کوئی ایک امام ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں، اور رہا مسئلہ جب تقلید واجب ہی نہیں ہے تو رہا معاملہ پھر کس امام کی وہ اتباع کریں گے جس پر خود وہی آئیں گی عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ میں جانتا ہوں ایسی بہت ساری بحثوں سے کتابیں بھری ہے جس میں یہ لکھا گیا کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں حنفی ہوں گے، سبحان اللہ، ایک نبی جس پر وہی آ رہی ہے وہ بھی کیا حنفی بنے گا، وہ اتباع نبی کی کریں گا، آپ سمجھ کی امتی ہونے کی ان کی خواہش تھی، کسی کے مختلط کرنے دنیا میں نہیں آئے ہوں گے وہ لوگ، ان پہ ڈائریکٹ وہی آ رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، تو یہ متبع ہوں گے نصور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کسی کے مخلد نہیں ہوں گے، اور شریعت نے مجھے اور آپ کو اتباع کا حکم دیا، تخلید کا حکم نے دیا، خود اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی صفت بتائی اور فرمایا قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دو نبی یہ میرا طریقہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت کھلی ہوئی آنکھوں سے، کھلی ہوئی عقل سے، اور تقلید اندھا پن ہے، آنکھ بند کر کے چلنا ہے، علی بصیرت انا و من اتبعنی، میں اور میرے صحابہ کھلی آنکھوں سے، کھلی دلائل سے، روشن دلائل سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اسلام پر چلتے ہیں، انا و من اتبعنی۔ تو یہاں آنکھیں کھلی رکھنے کا حکم دیا، تقلید میں آنکھیں بند کرنا پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شریعت میں ہم کو اتباع کا حکم ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں تقلید، آپ کہہ رہے ضرورت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، تو پھر آپ بھی تو فلاں امام کی سنتے ہیں، فتاوے ان سے مانگتے ہیں۔ کسی سے اگر جو بات اللہ کی کتاب اور اس کی رسول کے ماتحت کوئی بھی شخص اگر کوئی بات کہے، اگر درست ہے تو ماننے میں کوئی حرج نہیں، وہ تقلید نہیں، وہ اتباع میں شامل ہوتا ہے۔ تقلید کیا ہوتا ہے؟ کہ اگر کوئی کہے کہ یہ بات سنت سے ثابت ہے، اور یہ بات فلاں امام جس کا مقلد ثابت ہے، تو وہ بولتا میں یہ نہیں مانوں گا، یہ مانوں گا، اس لیے کہ میں فلاں امام کا مقلد ہوں۔ یہ ہے تقلید۔ اتباع یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چار امام، اس کے علاوہ بھی امام یہ کہے فلاں چیز ہے، اس کو مان لے، وہ متبع ہے۔ اتباع یاد رکھے، تو ہمیں اتباع کا حکم ہے۔ اور دونوں امام مہدی اور یہ، خود مہدی کا معنی ہدایت یافتہ ہے، یہ کوئی کسی کی جو ہے تقلید کریں گے؟ امام مہدی کو مہدی کیوں کہتے ہیں؟ ماں ہدایت، ہدایت کے ساتھ آئیں گے، ہو اس لیے مہدی ہو، نام تو محمد ہے ان کا، ہے نا، نام نہیں ہے، تو وہ خود ہدایت یافتہ ہے، اور دوسرے تو عیسیٰ علیہ السلام، وہی آئیں گے ان کے پاس۔ تو یہ دونوں جو ہے متبع ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نہ کہ کسی کی تقلید کریں گے۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو ان کی جہاں تک نظریں جائیں گی وہاں تک کے منافق مرنا شروع ہوں گے، تو کیا منافقوں کے بچے بھی مریں گے؟ کیونکہ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، اور جو جب اس کو جو مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے تو اس طرف راغب ہوتا ہے۔ میں نے سوال کیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی نظریں جائیں گی تو منافقوں پر بھی جائیں گی، تو کیا ان کے بچے بھی مر جائیں گے؟ اس لیے بچے تو فطرت پر ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز، بچے جو ہوتے ہیں وہ فطرت پر ہوتے ہیں، اور بچوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، شریعت میں جو ہے بچے مستثنا ہیں جب تک کہ ان کے والدین نہ ہوں۔ تو اگر منافقین کے بچے ہیں اور وہ فطرت پر مطلب چھوٹے ہیں، تو ان کو وہ سزا نہیں ملیں گی، یاد رکھیے۔ سزا صرف ان کو ملیں گی جو خطا کار ہے، جو بالغ ہے، اور جو بچے نہیں ہیں، اور جنہوں نے اختیار کیا اس نفاق کو، ٹھیک ہے۔ تو شریعت میں جو بچے ہوتے ہیں وہ فطرت پر ہوتے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے اندر خاص آپ اعلان کرتے بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بچوں کو نہیں، اس لیے کہ بچے کسی کے بھی ہو، کافر کے بھی ہو، بچے فطرت پر ہیں، اور ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا مسلم ہوتا ہے، لہٰذا ان کے بچے نہیں، صرف خالص منافق مارے جائیں گے، ان کے بچے اور وہ نہیں۔ اس نے ایک سوال کیا، جیسے حدیث میں ہے 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائیں گا، اس فرقے کے اوصاف کیا ہوں گے؟ کسی نے ایک سوال کیا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ، جنت میں جو اس امت میں 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے ایک جو جنت میں جائیں گا، اس تعلق سے خود صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں وہ ایک فرقہ کون جائیں گا؟ تو آپ نے فرمایا اس روز جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اس روز، ما انا علیہ و اصحابی، اس روز جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن یہ کون ہوں گا؟ واللہ عالم، میں امید کرتا ہوں اللہ اس میں شامل کرے میرا اور آپ کا، میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں اس میں سے ہوں، یہ بات بڑی ہے میں یاد رکھی۔ 73 فرقے ہوں گے، جنتی فرقہ وہ ہے، فرقہ ناجیہ وہ ہے، جس جو اس دن جس پہ اللہ کے رسول اور صحابہ تھے اس شقیزر ان اعمال پہ ہے، وہ جنتی لوگ ہیں۔ لیکن وہ کون سا گروہ ہے ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ کوالیٹیٹیولی چن چن کر آئیں گے، کوانٹیٹیولی جماعت کے ساتھ گھسیں گے نہیں، اندر چن چن کے اللہ نکالیں گے، ہر طبقے، ہر فرقے، ہر رنگت سے، ہر جماعت سے، جو اس عقیدے پر تھے جو اللہ کے رسول کا اور صحابہ کا تھا، کوالیٹیٹیولی نکل نکل کر آئیں گے۔ ورنہ بہت سے لوگ دعوے دار ہو جاتے جنتی ہم ہی ہیں، صرف جنت کی بشارت ہے ہمارے لیے۔ اور جب ایک انسان اپنے آپ کو جنتی سمجھ لیتا ہے تو اصلاح کے پورے دروازے اپنے اوپر بند کر لیتا ہے، اس لیے کہ ہم تو جنتی ہیں، تم اصلاح کرو اپنی۔ تو صحابہ اس عقیدے پر ہی تھے۔ ایک صحابی کی موت کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، کہا کیا معاملہ ہے تیرا؟ ایمانی کیفیت دریافت کی، صحت کے اعتبار سے تو موت کے قریب تھے۔ تو کہا اللہ کے رسول بہت ڈر لگتا ہے، خوف ہوتا ہے اللہ کی جہنم اس کے عذاب سے۔ کہا ٹھیک، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر آپ بیٹھے رہے۔ پھر پوچھا اب کیسا لگتا ہے ایمانی کیفیت کے ساتھ؟ کہا لیکن اللہ سے امید ہے کہ اللہ ضرور رحم کریں گے اور جنت میں ڈالیں گے۔ کہا ہاں، جو ایسی موت مرا جو خوف اور امید کے بیچ میں ہے، ڈر بھی رہا ہے امید بھی ہے، یہ اصل موت ہے، یہ حقیقت پر مرا۔ یہاں دنیا میں دعوے دار ہے، میں وہ فرقہ ناجیہ سے ہوں، ہماری جماعت فرقہ ناجیہ سے ہے، ہے نا۔ یہاں کیا فرما رہے صاحب؟ جو اس پر مرا، جو شک مطلب جو اس پر تھا کہ اس کو ڈر بھی تھا اللہ کے عذاب کا جہنم سے، امید بھی کرتا جنت کی، اس کی نعمت اور رحم کی، وہ حق پر مرا۔ یاد رہے، ہم ہمیشہ یہ امید کرے کہ اللہ فرقہ ناجیہ میں شامل کرے، دعوے دار مت بنیے کبھی اس کی، دعویدار بننے سے اصلاح کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے جو ہے یوسف علیہ السلام کی موت کا تذکرہ کیا۔ یوسف علیہ السلام بڑے برگزیدہ نبی ہے، یاد رکھیں، اول الازم پیغمبروں سے نہیں لیکن برگزیدہ نبی ہے، بزرگی والے نبی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نسب کی تعریف کی کہ اگر کوئی خاندان اگر کسی کا ہے تو یوسف کا ہے، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، اس سے اچھا نسب کس کا، چار ایک کے بعد ایک پورے نبی۔ اگر کسی کا شجرہ ہے، نسب کوئی فخر کر سکتا ہے تو یوسف کو حق ہے، چار چار تین تین نبی ان کے اوپر، خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، ڈائریکٹ پورے، یہ بھی نہیں کہ نسلوں میں کوئی آیا ہوں گا، ٹھیک ہے۔ اب ایسے آدمی ہو تو کتنا الزام ہونا اپنے اوپر، یہاں تو چھوٹے موٹے کسی سے رشتہ جڑ رہا ہے، ارے لے جائیں گے نا انہوں اپنے کو، انہوں لے جانے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کیا نسب ہے، کیا تعلقات ہیں، بیٹے کس کے ہیں، پوتے کس کے ہیں، پڑپوتے کس کے ہیں، اندازہ لگائیے۔ اس کے باوجود بھی آپ کی موت کا تذکرہ قرآن نے کیا، کیا فرمایا مانو، موت کا وقت قریب آیا یوسف کے، تو فرمایا جعلنی مسلموں والحقنی بالصالحین، اے اللہ مسلمانوں میں شمار کرنا اور نیکوکاروں میں میرا شمار کرنا، اے اللہ میرا شمار روز قیامت جب میں اٹھوں گا تو مجھے مارنا، معاف کرنا، فرمایا کہ مجھے موت آئے تو میں مسلمان رہوں، والحقنی بالصالحین، اور میرا شمار صالحین کے اندر ہو، توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، اے اللہ میں مروں تو مسلم مروں اور میرا حساب و کتاب روز قیامت صالحین کے اندر ہو۔ یہ بولا کیا، میرے سے اچھا سب نصب کس کا ہے، فرقہ ناجیہ سے میں ہوں، میں جنت میں جاؤں گا تو کون حقدار ہے پھر نصب نصب کے اعتبار سے، خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، خود بھی تو نبی ہے نا، خود ایسے ویسے بھی نہیں ہے کہ یہ نبی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا توفنی مسلم ہوں، میں مروں تو مسلمان مروں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے میرا شمار کرنا، مجھے ڈالنا اس کے اندر جو صالحین ہیں۔ اور یہی دعا جب ابوبکر صدیق رضی اللہ ان کی موت کا وقت آیا تو آپ یہی دعا کہہ رہے تھے، توفنی مسلم ہوں والحقنی بالصالحین، جبکہ یہ شخصیت ابوبکر صدیق خیر البشر یا افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین، نبیوں اور جو ہے انبیاء کے بعد سب سے بہترین، سب سے افضل شخصیت یہ ہے، یہ بھی دعا کرتے کرتے انتقال گئے، توفنی مسلم ہوں، اے اللہ مسلمان مرو، والحقنی بالصالحین، بس نیکو کاروں میں ڈالتے۔ تو وہ جنتی فرقہ کون ہے، جو صحابہ کیا، آپ سمجھو صحابہ کے طریقے پہ ہے، لیکن اس کا نام اور کیا، واللہ عالم، ہم امید کرتے ہیں اس میں سے ہو، ہم دعوے دار نہیں اس چیز کی، اس لیے کہ بڑے انبیاء دعوے دار نہیں تھے، تو میں اور آپ کہاں سے دعوے دار بنیں گے اس کے۔ جی السلام علیکم، ہمارا یہ سوال ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین بولنا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا سورہ فاتحہ کے بعد کیا آمین بولا جا سکتا ہے، تو ہاں بالکل، سورہ فاتحہ کے بعد آپ آمین بول سکتے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے۔ آپ نے حدیث فرمایا جب امام سورہ فاتحہ پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بولے، مقتدی آمین کہے، اگر مقتدی کی آمین فرشتوں کی آمین سے آسمان میں مل جائے تو جو ہے ان کے گزشتہ گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا آپ بول سکتے ہیں۔ لیکن آمین یہ دعا قبولیت کے معنی، آمین کیا ہوتا ہے، دعا کی بات بولتے ہیں، تو اس کا تھوڑا لحاظ رکھے، ورنہ کچھ لوگ جب آمین بولتے ہیں بس ایسا آمین بولتے ہیں کہ آزو بازو والے سب ڈر کے وہ ہو جاتے ہیں کہ کیا چل رہا بول کے۔ ہاں آمین گزارش ہے، اللہ سے دعا کے بعد التجا ہے، اور التجا عاجزی سے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ دینا بول کے، ایک فقیر آئے اور بولے دینا، کیسے نہیں دیتے تو آپ نہیں دیں گے، لیکن ایک فقیر آ کے عاجزی سے بولتا ہے کہ کچھ اگر دے دے، نظر اس کی جھکی ہے اور عاجزی کرتا ہے دیجئے، تو یہ عاجزی ہے، تو اللہ کے سامنے دعا ہے، تو لہٰذا آمین بول سکتے اور جہر میں بول سکتے، میں دل کی بات نہیں کر رہا، جہر میں بولیے لیکن چلانا درست نہیں، آمین بھر النماز میں بولنا یہ سنت رسول ہے۔ السلام علیکم فیض بھائی، آپ سب نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو بندہ بولے، تو آپ سب نے فرمایا قیامت کے دن جو بندہ تخنوں کے نیچے پینٹ پہنے گا تو آپ سب اس سے ناراض رہیں گے، اس سے بات نہیں کریں گے، تو پھر آپ سب دوزخ میں ڈالیں گے کہ جنت میں؟ دیکھیے بھائی نے ایک سوال کیا کہ روز قیامت وہ شخص جو مزبل اسبال کرتا، تخنے سے نیچے کپڑا پہنتا، اس کے تعلق کیا ہے؟ حدیث میں الفاظ ہے اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا، اللہ اس سے بات، رسول اللہ کا کوئی تعلق نہیں اس معاملے میں، جنت جہنم کا جو معاملہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی اختیارات نہیں، سوائے اس کی کہ اللہ ہی اختیار دیں گا سفارش کا اور کریں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت ناراض ہوں گا ایسے شخص سے، اس سے کلام نہیں کرے گا، اس سے بات نہیں کرے گا، اس پر رحم نہیں کرے گا۔ وہ شخص تین بتایا حدیث میں، ایک پیسہ دے کے جتلائے مدد کر کے، دوسرا مزبل اسبال اپنے ٹخنوں کو نیچے، اور تیسرا فرمایا وہ عورت جو دوسروں کی اولاد کو زنا کرے اور اولاد تو کہے تمہاری اولاد ہے، دوسروں کے بچے جو ہے اپنے شوہر کے نام پہ کرے، تو مزبل کا لفظ ہے اسبال، مطلب کوئی بھی چیز جو ٹخنوں سے نیچے لٹکتی ہو اس کو منع ہے۔ اب بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں حدیث میں تکبر سے کرنے والا، مجھے بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کیا نہیں کیا؟ آپ کو تکبر تھا؟ अच्छा, साहबा ने पूरी जिंदगी किया नहीं किया? किया, उनको तकबर था नहीं, हमको तकबर नहीं। अच्छा ठीक है, फिर ऊपर कर लीजिए ना। नहीं ऊपर नहीं, फिर तकबर है आपको। नीचे नहीं, नहीं ऊपर कर लीजिए ना, फिर तकबर है। नहीं वो नहीं कर सकता, फिर तकबर है आप। लोग बोलते ना हमको तकबर नहीं है, तो ऊपर कीजिए ना फिर। नहीं नहीं वो नहीं कर सकता, तकबर है फिर आपको। ऊपर नहीं क्यों नहीं करा फिर आपने? सिंपल है बिल्कुल, ये हदीस वाज़े है बिल्कुल कि ऊपर मुजबिल। और ये नहीं कहा तकबर से इसबाल, गैर तकबर से इसबाल, मुजबिल का लफ्ज़ सिर्फ हदीस के अंदर मुजबिल, ठीक है। तो लिहाजा ये वाजिब है हमारे लिए कि अपने इजार को, पतलून, पैजामा, लुंगी, जो जो पहनते हैं लोग, वो टखनों से ऊंचा रहे, याद रखिए। अगर नहीं होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स को माफ नहीं करेगा। जो तकबर से नहीं करेगा उसकी सजा और सख्त होगी, जो बगैर तकबर की भी करेगा उसके लिए भी सजा जहन्नुम की, याद रखिए। तकबर से करने वाले के लिए तो है ही, इसके लिए भी है, इसलिए कि इत्तेबा रसूल में हमारे लिए जरूरी है। और ये इतना सख्त अमल था कि उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह उनको जब शहीद किया गया, आपका पेट कटा हुआ था, दवादारी तो पेट से निकल जाती, उस हालत में एक शख्स दौड़ता हुआ कहा अमीरुल मोमिनीन खुशखबरी हो आपके लिए, आप दुआएं करते अल्लाह से कि अल्लाह आपको शहादत दे और मदीना दे। अल्लाह ने आपको शहादत भी दी, मदीना भी मिला। तो उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ने उस शख्स को देखा, उस नौजवान को, उसका इजार नीचे था, कहा तेरा इजार पहले ऊपर ले, बाद में बात करेंगे। उस हालत में जख्म की, अगर ये अहम बात ना होती तो आप दूसरी बात करते उससे। उसको इजार ऊपर लेने लगाया, उसकी बात बात की। दूसरा वाकया, आपके दौर में आप मस्जिद के बाहर खड़े होते और कभी चाबुक दुर्रा होता साथ में, कभी कुछ लोग होते कैंची ले खड़े होते। जब लोग मस्जिद से निकलते नौजवानों को देखते आप, किसका नीचे लटक रहा? ताबईन में से किसके नीचे इजार है? जब इजार लटकता तो बुलाते उसको। एक ताबईन एक बार आए, उनका इजार लटक रहा था, जू ही देखा अमीर मोमिन को, ऊपर कर लिया जल्दी से। अमीर मोमिन ने कहा आप नहीं चलेंगे, इधर आओ। कहा अमीर मोमिन नया है, कहा नहीं चलेंगे, इधर आओ। कहा अभी बनाया था, कहा इधर आओ, गलती से हुआ, कहा इधर आओ। उसको बुलाया और हुक्म दिया काट दो। जब काट दिया तो कहा अमीर मोमिनीन मैंने कर लिया था ना, ऊपर गलती से हुआ। तो कहा अल्लाह के रसूल की हदीस तूने क्या ये नहीं सुनी कि जब किसी को ताकत हो तो बुराई को पहले हाथ से रोके, फिर जबान से रोके, फिर दिल में बुरा। अल्लाह ने मुझे ताकत दी इसलिए हाथ से रोका पहले मैंने, अगली बार चांस ही नहीं है आदमी को। तो उमर इब्न खत्ताब ऐसा जालिमाना काम क्यों कर रहे थे? पूछना चाहिए, तू तकबर से कर रहा? नहीं, चल निकल जा। तू तकबर से कर रहा? हाँ, चलते रहे काटो। हाँ तकबर से सबको कॉमनली चेक करते थे आप, कौन निकल रहा उसमें से बाहर, और काटने लगाते थे। तो ये बादी से ही दलील है हमारे लिए, सहाबा का तरीका हमारे लिए दलील है। और सुन्नत ऐसी छूटती जिंदगी से, अदर एक एक एक एक एक चलता ना, ये चलता ना, इसको ऐसा है, उसको वैसा है। अब दूसरी लोग लाते हैं, जब बहाने बहुत रहते हैं, अबू बकर सिद्दीक का टखनों से नीचे रहता था रजी अल्लाह अन्हु, हाँ है हदीस में ऐसे अल्फाज, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का इजार जो है टखनों से नीचे लटकता था। तो अबू बकर सिद्दीक की इत्तेबा करते आप, माशाल्लाह कोई बात नहीं, सहाबी में से ये भी। तो अबू बकर सिद्दीक का एक लटकता सीधा वाला और उल्टा वाला ऊपर रहता था, वैसे लटका घुमा, एक नीचे और एक ऊपर। हदीस में अल्फाज है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु बात के अद्वार में थोड़ा पेट आपका बड़ा हो गया था किसी मर्ज की वजह से, बड़ा, जिसकी वजह से जो बने हुए पैजामे थे पुराने आपके, वो आप पेट के नीचे बांधने की वजह से क्या होते थे, जरा नीचे आ जाते थे। तो आप उसको ऐसा पकड़ के हाथ से खोजते थे तो कभी ये खुल जाता था, एक ऊपर रहता था और दूसरा नीचे रहता था। तो एक साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल आप तो कहते हैं मुजबिल इस्बाल करने वाला ऐसा ऐसा है, अपने साथी को तो देखो, दोस्त को अबू बकर को, उसका तो नीचे होता है। कैसा नीचे होता था? लेकिन हदीस में एक ऊपर और एक नीचे, वो भी खोसने की वजह से होता था, होता ना बड़ा पजामा आप खोसे तो एक आध सब झुकी जाता चलने में। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू बकर को तकब्बुर नहीं है, तो अबू बकर की जिम्मेदारी तो अल्लाह के रसूल ने ले ली, मेरी राबकी कौन लेने वाला है? क्या फरमा हदीस, अबू बकर को तकब्बुर नहीं, तो वो तो जिम्मा ले लिया नबी ने, मेरा जिम्मा कौन लेगा? और अगर वो सुन्नत पे अमल करना अबू बकर सिद्दीक की, तो एक लटकाओ एक ऊपर से लाओ, माशाल्लाह भी खूबसूरत दिखेगा वो, है ना, एक करो। नहीं नहीं नहीं वैसा नहीं, हम मतलब वो नहीं था, फिर क्या है, ये सुन्नत रसूल है, इसकी बड़ी अहमियत है, इस पर कोशिश करें। और फैशन के नाम पे तो सब करते हैं हम, सुन्नत के नाम पे नहीं होता है। माइकल जैक्सन नाचे 3/4 पहनेंगे तो सब पहनेंगे उसको, 3/4 अपना माइकल बाबा पहनता है वो, क्यों तो हम भी पहनेंगे, वो चलेगा, लेकिन सुन्नत के मुताबिक ऊपर पहने। अरे यार कपड़ा कम पड़ गया क्या, बने शायद हो सकता है बाहर से लाएंगे महंगा कपड़ा, कम पड़ गया तो छोटी सी ला लिया पैंट, नहीं। जब हम दूसरों की इत्तेबा में ये काम कर सकते हैं तो नबी की इत्तेबा में तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। 3/4 लोग पहनते हैं ना, लेकिन सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा उनको, इसलिए कि वो किसी हीरो हीरोइन की इत्तेबा में पहनते हैं। वो सुन्नत की इत्तेबा में अगर आप पहने तो फिर पता चले कि हर पैंट आपकी ऊंची हो टकने से, समझे आप, इत्तेबा कीजिए। वरना दूसरों की इत्तेबा में तो हम फैशन के नाम पर तो करते हैं, सवाल ये कि सुन्नत के नाम पे भी कुछ अमल हम करें, और ये उन्हीं में से हम कोशिश करें। और ये एक बड़ी अहम चीज याद रखे, इंसान की शख्सियत निखर जाती है जो ऊंचा पहनता है की टखने से, इसलिए कि उसकी शख्सियत वाजे होती है अवाम के अंदर, वो चलता फिरता एक नमूना होता है लोगों के लिए, लोग ताज्जुब से देखते हसरत से, कपड़े तो बड़े अच्छे दिखते हैं इसके, लेकिन ऊंचा क्यों है? फिर वो कहते हैं ये एक आदमी है जो उसूल वाला है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स है लाइफ में जीने के, और उसके प्रिंसिपल्स में ये भी शामिल है, लोग रिस्पेक्ट देंगे, डिग्निटी देंगे, आपको ऑफर्स देंगे, पूछेंगे ऐसा आप क्यों करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे इसका क्या माना है। आप जब उनको बताएंगे तो बड़े मुतासिर होते हैं कि अच्छा दीन की तालीम इतनी आला है आपकी कि आप तहारत के लिए और तकब्बुर से बचने के लिए और कई फायदे इस बाल की अनगिनत फायदे याद रखें, मुझे बोलने की जरूरत। तो बहरहाल कोशिश करें कि हर शख्स उसको करे, प्रैक्टिस में ला ले, एक मामूल बना ले, और ये कोई बुरी बात नहीं। आजकल टेलीफोन तो लोग पहनते, तो आज तो कुछ नहीं, कहीं 10-20 साल पहले बहुत मुश्किल होता जो ऊपर पहनते, लोग समझते थे यार पता नहीं क्या मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोशिश करे सुन्नत पे, वरना उस शख्स की माफी नहीं है। मेरा ये सवाल है कि जब भी कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो वो कौन से इमाम को फॉलो करना चाहिए? मैंने एक सवाल किया कि अगर कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल करे तो किस इमाम के पीछे चले, तो देखिए उसके लिए वही एक इमाम है जो इमाम कायनात कहलाते हैं, जिनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, ठीक, या मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वही हमारे इमाम है, तो हमको उनकी इत्तिबा करना चाहिए। उनके बाद अगर कोई मसला है जो किताब सुन्नत से वाज़े नहीं, फिर उसके बाद के दौर के किसी भी इमाम की अगर बात ले तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई हर्ज नहीं, ठीक है। असल चीज नबी की इत्तिबा है, अगर उसमें कोई चीज़ वाज़े ना हो तो किसी इमाम का कौल लेना बहुत अच्छी बात है, इस दौर के लेने से अच्छा है पिछले दौर के लिए, इसलिए कि ज़ोहद तक़वे में हमसे ज्यादा थे, तो लिहाजा उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन किसी एक के पीछे चलना किसी के लिए भी कंपलसरी नहीं, तो उस नॉन मुस्लिम के लिए भी कंपलसरी नहीं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम में जो है 7 आसमान का जिक्र है, तो साइंस के लिहाज से अगर देखें तो साइंस ने कहा कि आसमान नाम की कोई चीज ही नहीं। मैंने एक सवाल किया कि कुरान ने कहा कि 7 आसमान है, जैसे बार बार आयत आती सबा समावती तिबाक, एक के ऊपर एक हमने 7 आसमान बनाए, साइंस के एतबार से नहीं, तो जो शरीयत आसमान बोलती है साइंस वहां तक पहुंचाई कहां, अभी हम तो खला में, अभी स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं, स्पेस के बाद फर्स्ट पहला आसमान, ये जो उदा उदा जो दिखता है इसको हम बोलते हैं आसमान की तरफ है, बोलकर ये आसमान नहीं है, तो पहला आसमान तो कायनात से उधर है, और उसके बाद 2, 3, 4, 5, ये नहीं है एक पे एक। बहुत से लोग तो इतने बेखौफाना बातें करते हैं कि नहीं, बोले जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स है, टोपोस्फियर, आयनोस्फियर, ये लेयर्स बोले ये अलग अलग आसमान है, बेवकूफी की बातें हैं सभी, ठीक, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने नबियों से मिले अलग अलग आसमान पे, तो क्या ये ट्रोपोस्फियर आयनोस्फियर पे आदम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम है? नहीं, तो वो हमारी कायनात से दूर है, और कायनात इतनी बड़ी है कि इसको भी अहाता करना मुमकिन नहीं है। आज साइंस 200 to 300 billion light years तक देख सकती है, जब वहां तक भी कायनात है, अभी उसकी वसत पता नहीं क्या है, कितने नूरी साल, 200 से 300 खरब नूरी साल तक इंसान देख सक रहा है, और वहां भी कायनात अभी है बाकी, है ना, और ये बहुत दूर है, और उसके बाद आसमान है मेरे भाई, तो वो बहुत दूर है, तो साइंस जो कह रही वो आसमान बोल तो उसको मालूम ही नहीं, चूंकि हम आसमान देख इतना दूर है, वो हम स्पेस में है, तो साइंस को नहीं पता, लेकिन जिस आसमान पर हम ईमान लाते हैं वो उसके बाद शुरू होते हैं, जहां दस्तक देना पड़ता है, जिसको दरवाजे हैं, जिससे फरिश्ते खड़े होते हैं, जिसमें अंबिया है, और मुख्तलिफ आसमानों पर आप सबने मेराज में अंबियों से मिले, वो बहुत दूर है, साइंस वहां तक ना पहुंच सकती है ना कभी उसका अहाता कर पाएंगे। जी आसमान किस चीज से बना है? वल्लाह वालम बिस्सवाब, हम नहीं जानते किस चीज से बना है। मेरा सवाल ये है कि ये लड़कियों का और औरतों का कॉलेज वगैरह जाना कैसा है, क्योंकि बेपर्दगी बहुत वहां पर होती है। जी भाई ने एक सवाल किया कि औरतों का लड़कियों का कॉलेज जाना कैसा, वहाँ बेपर्दगी बहुत होती है, तो औरतों और लड़कियों का कॉलेज जाना वैसा ही है जैसा लड़कों का कॉलेज जाना है जहाँ वो मुख्तलिफ काम करते बुरे, सेम है, क्यों तो कभी कभार क्या होता है ये बात को बहुत हवा बनाई जाती है, लड़कियां जिना कर रही, लड़कियों ने बुराई की। मैं सवाल करता हूँ किससे, हवा से, देना किससे की, अपोजिट कौन था, वो नहीं बड़े लड़के बहुत जिना कर रहे हैं, सिर्फ लड़कियां इसलिए शामिल उसमें, ताली ये क्या से बचती है, लड़कियों इतने वो हो गए, इतने अफेयर्स कर रहे, किससे अफेयर कर रहे, किससे कर रहे, जानवरों से, चरिंद परिंद से, फरिश्तों से, जिनों से, किससे कर रहे अफेयर, तो बोलिए ना आप लड़के बुरे हो गए, लड़के अफेयर्स कर, लड़कियों पे इल्जाम क्यों। तो अगर तालीम गाहों पर कुछ लड़कियां खराब काम करती है, कुछ लड़के खराब काम करते हैं, तो इससे पूरी उम्मत क्यों उनका नुकसान भुगते कि पूरी उम्मत की लड़कियां पढ़ाई बंद कर दे अपनी। बहुत से लड़के कॉलेज में गलत काम करते तो क्या लड़कों की तालीम बंद कर देंगे? नहीं। तो तालीम एक अहम चीज है, आप उसका हल निकालिए कि आप कैसा उसको रोकेंगे, लेकिन आप तालीम से दूर रखकर क्या उम्मत को चाहते हैं कि वह अंधेरों में चली जाए? वो फन वो उलूम जिसके अंदर उम्मत की औरतों को जरूरत है दूसरी औरतों के, आप ये उम्मत की लड़कियां कॉलेज नहीं जाएंगी तो कल डॉक्टर नहीं बनेंगी, टेलर्स नहीं मिलेंगे आपको, फिर क्या करेंगे? नहीं फिर चुनके खास, तो फिर लड़कों में भी चुनके खास भेजो, बाकी को बंद कर दो कॉलेज जाना, लड़कियों पे क्यों पूरे इल्जाम? कुछ गलत लोगों की वजह से अगर ये हो रहा है, पूरा इल्जाम नहीं देना चाहिए, तो उनके तालीम हासिल करना एक अच्छी बात है, और कुछ उलूम तो आज वक्त की जरूरत है, वो वाजिब और उनके और फर्जी किफाया है सीखना। खयामत की तायुन इसलिए छुपाई गई मेरे नजर में यह है कि इंसान के लिए तौबा का दरवाजा कहीं बंद ना हो जाए और वो गफलत में ना पड़ा रहे, اس لیے چھپا کے رکھی گئی ہے. لیکن دوسری طرف ہم کو ایسی واضح نشانیاں بتائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس سے ہم اندازہ قائم کر سکتے قائم کتنی دور ہے ابھی. جس میں سے ایک نشانی لیتے کہ 40 سال فتوحات کا دور رہیں گا جس میں اسلامی حکومت پورے دنیا پر رہیں گی. تو ایک آدمی کی شعوری زندگی دیکھے تو 40 یا 50 سال سے زیادہ نہیں رہتی. تو میرے لیے اگر میں آج 30-35 سال میری عمر ہے اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہاں سے آگے 40 سال تو قیامت آنی نہیں والی, یہ گارنٹیڈ چیز ہے کیونکہ 40 سال حکومت ابھی قائم نہیں ہوئی ہے. تو اس طرح سے پھر غفلت میں پڑنے کا تو موقع مل جا رہا. تو ایک طرف تو قیامت کی تعین کو چھپا کے رکھا جا رہا اور دوسری طرف کچھ ایسی نشانیاں دکھائی جا رہی جہاں ایک انسان کو پوری اس کی زندگی تک کے عرصے تک قیامت نہیں آنے کی گارنٹی مل جا رہی. تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسی؟ اور دوسرا سوال حورو کے متعلق ہے. دیکھیے قیامت کے تعلق سے جو چھپایا گیا اس کو, وہ کیوں چھپایا گیا وہ اللہ والا, اس کی حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ توبہ کا دروازہ کھلا رہے ہیں, آدمی اچھے کام کرتے ہیں, وہ حکمتیں ہیں ٹھیک ہے. لیکن ہم کو نہیں پتا اللہ نے کیوں چھپایا, یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے ٹھیک ہے کہ اس نے وہ کیوں چھپایا اور کس لیے وہ کیا. رہا معاملہ یہ کہ ایک آدمی اگر آج سوچے میں کہ میری سا عمر 30 سال ہے, 60-70 سال سے آدمی زیادہ جیتا نہیں 50-60 سال, تو اس کے اعتبار سے 40 سال فتوات تو قیامت مجھ پہ قائم نہیں ہوں گی. لیکن حدیث میں واضح ہے ہر انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہے. تو آپ کے لیے اور میرے لیے میری قیامت ہماری موت پر ہے. جو تب زندہ رہیں گے, جو سب سے برے لوگ ہوں گے, اس وقت ان پر وہ قیامت آئیں گے. اس معنی میں یاد رکھیے ٹھیک ہے. تو چھپانا اس کی حکمت کیا ہے ہم نہیں جانتے, ہم نہیں جانتے. مطلب علماء نے بہت سی حکمتیں دی ہیں لیکن یہ وجہ نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ اس لیے کہ اس میں توبہ کا ہو. یہ اللہ کی طرف کی بات ہے, اللہ نے کیوں چھپایا اور کچھ چیزوں کیوں ظاہر کیا. اور رہا معاملہ کہ وہ میرے زندگی میں نہیں آئیں گی, اگر آپ یہ بھی سوچ رہے میری زندگی میں نہیں آئیں گی چونکہ اس کے بعد ادوار ہے فلاں ہیں, تو کم از کم میری موت تو آئیں گی اور وہ میرے لیے قیامت ہوتی ہے ٹھیک. جو آپ نے سوال کے جواب میں بتایا تو میں نے بہت سارے علماء سے تحقیق کی تھی تو مجھے یہ بات بتائی گئی کہ وہ میل اور فیمیل دونوں ورژنس ہیں ان کے. یعنی اگر جو مرد جنت میں جائیں گا اس کے لیے عورت ہورے ہیں اور جو عورت جنت میں جائیں گی اس کے لیے مرد ہورے. تو آپ کا جواب بالکل اس سے الگ ہے, تو اس کی وضاحت تھوڑی دیکھیے. سب سے پہلی چیز, حور کا لفظ جب بھی آیا قرآن میں صحابہ نے اس کو مونس میں لیا, مذکر میں کبھی نہیں لیا. اب چاہے جو بھی کہتا ہوں اس کے لیے صحابہ نے ہمیشہ اس کو مونس میں لیا, فیمیل کے اس میں لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی ایک بھی صحابی کو نہیں کہا, صحابیہ کو نہیں کہا تجھے حور ملیں گی, بلکہ ایک بھی نہیں نا واقعہ. اور مونس میں لیا, فیمینائن جینڈر ہے حور, مسکولائن نہیں یاد رکھی. تو لہٰذا عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو سورہ بقرہ نے کہا ازواج مطہرہ, پاکیزہ زوج, اور پاکیزہ زوج میں ان کا شوہر یا ان کا نکاح کرایا جائے گا. اور مردوں کے لیے کہا حور نائن, ان کو حور ملیں گی بڑی بڑی آنکھوں والی. تو لہٰذا حور یہ فیمینائن ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جس حور کو دیکھا جو عمر بن خطاب کی تھی, فیمینائن ہی تھا, مسکولائن کا لفظ ہی نہیں کہیں بھی ٹھیک ہے. تو لہٰذا اگر کسی نے کہا ہے تو وہ عالم سے چوک ہوئی. اس کا مطلب اصل بات یہ ہے کہ صحابہ عقیدہ حور کے تعلق سے فیمینائن تھا اور وہ فیمینائن جینڈر ہی ہے. مسکولائن جو عورتوں کیا ملیں گا, ان کے شوہر یا ان کے شوہر نہ ہو تو پھر ان کو جو ہے دوسرے سے ازواج مطہرہ کے تحت دوسرے آدمی سے نکاح کر دیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین.